الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سورة البقرة دريما سفارة دويما ركو دي سفاري او سلور دي رشما ركو دي سورة دي زينا دي سورة سلورما حصا تر اخیر د سورته پوری هغه شروع شو په دې کې سلورمه خبره چې هغه بیان د انفاق فی سبیل الله د هغه ذکر کیږي دغه سورته کې اهم سلور مزامینو یو توحید دویم رسالت دریم جهاد فی سبیل الله او سلورم انفاق فی سبیل الله انفاق فی سبیل معنی خرچ کول پلار د الله کې او د الله د دین د اوچتوالي لپاره په دې حصہ کې هم سلور بابونه دي اول باب د دې زینا تر 216 آیات پوری او دویم باب د 260 تر هغه 266 پوری دی او دریم باب دغه 266 نه تر 283 پوری دی او څلورم تر اخیره پوری دی اولنی باب کې سلور خبری ذکر کیږي یو دعوه د انفاق فی سبیل الله چې مال د الله په لار کې خرچ کړي دویم د توحید دعوه او مسله ذکر کول او دریم دوډلې ذکر کول یو اولیاء الرحمن دی او دویم اولیاء الشیطان دی ان یو د الله دوستان او دویم د شیطان دوستان او سلورم خبره درې مثالونه ذکر کول دو مثالونه د اولیاء الرحمن او یو د اولیاء الشیطان دا د اول باب حاصل او خلاصه شو اول خبره چې مسره د انفاق فی سبیل الله دا یا ایها الذین آمنو کی ذکر کړي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو انفقوا خرج کوی مما دا سنا رزقناکم چې موږ درکړلی من قبل ان یاتی مخک الذین چراشی یوم اغورز لا بیع فیه چې نه بی خرسول اغستل فغی کی ولا خلتون او نه دوستانه ولا شفاعة او نسفارش والكافرون او كافران هم الظالمون دي وظالمان دي دي آيات كي الله جل شانه خطاب وكو مؤمنانو تا او پاي كي امر وكلو كي تاسو انفاق خرج كوي دين يو دا خبر معلوم شوا كي مسلمان او مؤمن دا با كنجوس بخيل ني انفاق بكي خرج بكي بیا دا خبر یاد ساتل پکار دی چې قران کریم کې کله هم انفاق ذکر شي دینه مراد شرعی انفاق ته چې خرج به په صحیح طریقو طریقې سره کوي په غلط طریقې سره خرج کول هغه نه دی مراد د ګناه په کار کې مخرج نه کوي د بدعات او رسمونو ریواجونو په طریقه باندې مخرج نه کوي شرعی طریقې سره نو په صحیح طریقې سره چې څوک خرچو کی نو حدیث کی راضی چې څوک د خپلې بیبي په خوله کې نوړه امواچي په دی وته اجر میلاوي او چې په غلطه طریقې سره خرچو کړلو نو پاغي باندې ته هیڅ اجر او ثواب نه میلاوي میدل ته الله وی مما بازی او ما د پاره د عموم دی دا د هر چا سره چې کومه سرمایه دغې نه به خرچ کوي نو چا صحیح مال یې به مال خرچ کوي چا صحیح علم یې به علم خرچ کوي چا سره شجاعت بهادری دی نو ابر دې خرچ کوي وخت چاله الله ورکړه نه به وخت خرچ کوي او ټول الله نه غواړي بازی غواړي مال هم ټول نه غواړي او دغسې وقت هم ستا نه ټول نه غواړي دا بدن هم ستا نه ټول نه غواړي بلکې سوخ تا خپل مقصد هم حاصلول شي خپل دنیایي پیدا او سوخ الله له ورک او دریمه خبره دا شوه چې الله وی دا زما ورکړه د ما در کړلی الله وی که زه نه در کوم نو نستا وخه تا له څوک در کولی شي او نه در بدن در کولی شي نه مال در کولی شي نه علم در کولی شي نه شجاعت در کولی شي نا دا اللہ ورکول دی بیا دا خرج بکل که وی من قبل ان یأتی یومن دا مرگ نمخ کی مخ کی خرج کول فکار دی دا مرگ نمخ کی زان لما گٹا وکا او سو دے گا یومن وی اغا ورز لا بیان فی ولا خلا چی دا قیامت کی وی و دمر خبر دا چ من مات فقط قامت قیامته سوک چې مړ شنو دا قیامت راغلو زګد مر نه پس به نه سکار نشی کوله مال نشی خرج کوله مز نشی کوله زکات نشی ور کوله روجی نشی نیوله او قبل فرزونی سینو اغا پیدا ته تنه ور گئی مر نه پس چې انسان ته کم سمیلایږي نو اغا درې شونه دي یو چې صدقه جاریه کړی وی مثلا جماعت جوړ کړی دی مدرسې جوړ کړی دا لارې جوړ کړی دا کوی ایستلې دی نو د دغې سیز پیدا میلاوی او دویم چې علمی سلسله پریخي چاته دین خولې اغه نور ته خې دغې ثواب میلاوی او دریم نیک بچی وي هغه نیک بچی چې کوم عمل کوي دغې ثواب میلاوی نور د مر نفس چا تسا نشی ملاوی دیو نا دتا وخور کولی شی چی تسا مال خرچ کر نا بہتر صدقه هم اغده چی انسان پا خپل جون کی دا دس رسوی دا دزلی نگواری خوستی خرچ کی دا بہتر صدقه دا دی طرف دا ترغیب دی دیو جن یو روایت کی رازی چی سوک ہو پا خپل جون کی یو روپی والا گئی او دا مرگ نفس پا دا پسی سلو لگی دغه یوې روپۍ مقام اوچت دی د سلونه عام طور سره خلقو کې عجیبه ونتی یو خوی دی چې ژوندی وي نو دی مال نه خرچ کوي او چې مړ کېږي نو بس په وخت کې بیا وصیت کوي چې داسې به وکوي او یا خلق پس د مرګ نه پس خرچونه کوي نه د په خپل ژوند کې وکړه هغه سخته ورځ د پاکې نه څوک معاملې کولی شي نه څوک دوستان به ستا او نه بدله څوک سفارش کولی شي الله لا اله الا هو دا آیت الکرسی دا او دی آیات تا سیدتو آی القرآن وی دا قرآن کریم دا ټولو آیاتونو سردار آیات دا آیات چې دی په دې کې 50 کلمې دي او لس پکی جملی دی او په دې آیات کې د الله جل شانه نمونه س خکارا او صفټ ولس کرت ذکر شو دي احادیث کې هم د دې آیات ډېر فضایل راغلي دي بعضی روایتونو باندې کلام دي او بعضی صحیح دي صحیح روایت دا ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام دنه تپوس کړو چې کوم یو آیت په کتاب د الله کې لوی دی ناغور تویر چې الله او رسول خپي نبی علیہ السلام بیا تپوس وکړو ناغو پوه شو چې نبی علیہ السلام زما امتحان اخلي نو جواب یې ورکړو چې آیت الکرسی نبی علیہ الصلات والسلام اغل مبارکی ورکړه لا یهنی کلیلم ابل منذر دایلم دې ستا مبارک شي اے ابی ابن کعب چبل منذر ورته هم او باز روایت کی راځي چې نبی علیہ السلام قسم خوړلو چې دې آیات د پاره جبد او شونډی دي چې د عرش د خپې سره د الله جل شانه پاکي بیانې دغه مشهور حدیث ته د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام د مقرر کړو پساتنو د مالونو د زکات د زکات مال بیت المال او غیره ساتلو دی وی زنازم چې کاتنه یو سړی راغی او دا مال نه ساغسته ما ونیو نو هغه ماته شکایت وکړو زه غریب يم بچی می دی د ولګی نه خرابې ده زه کما تیر واغسته او ما پری د بیا بن رازم نو به ورې زه هم ما پری خو دو زلمی پیوسو چې سار شو نبی رسول الله ته پوسو کړلو چې بیګاس تا مې علم سره کړیو ما ته قصه وکړه نبی رسول الله صلوات والسلام وي هندا دروغ وي بیا به مرزي نو دوی مور از بیا داسې وشو چې کله شپه شو نو بیا غسړې راغې او دا زکات د مال نه پټ ساغستل نو ما بیا کله کونی وو هغه بیا پر یاد وکړلو نو مال په ترس راغې پرې مې خو سار نبی علیہ السلام ته پوس کړو چې بیګاستا میلم سو وکړه ما ورته قصه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دروغ وي دا بیا مرزي نو درې مش په بیا راغه او بیا یې درسي دغه نه ساغ استله ما یې اوس خو دې اړو پرې دم نه دا په ما ختماته بیا باندې راځم او ترازي نه پدې کرت هغه ما ته وي دانی اعلمک کلمات ينفعك الله بها ما پرې دې بتا دې سې کریمې او خم چلا و پتا ته پېته رسې ما یې سړي ناغوی چې کله تخ په بسترې ترازی نو آیت الکرسی وایا الله لا اله الا هو الحي القيوم تر اخره نو فإنك لن يزال عليك من الله حافظ نو الله له طرف نه مستاده پاره یو حفاظت کون کې مقرر کیږي او شیطان بتا ته نشي نږدې کېده تر سهار پوری نو بس دا خبره چوکړه د ما پرې خو دو چکل سار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما نبی ته پوسو کړلو نما ورته وی چې بیا راغله وو اوس کلمات ما ته خودل پدې و جما پرې خو دو دغه صحابه اوس د علم ډېر مینه او محبت وو نو نبی علیہ السلام ما ته وی چې دا خبره رښتیا کړله انور دا غټ دروغ جن دی او بیا ما ته وی چې تا ته پته واچ تا درې ورځې ستا دا ماماله د چا سره اتلا ما ورته وی چې ما ته پته نشته وای دا شیطانو نو شیطان نور دروغ وي خدا خبره دې رښتیا کړنا چې څوک د ودکې دور نه مخ کې دا آیات وای دا هغه د پاره حفاظت کوون کې مقرر کیږي چې د حفاظت به کوي د کور حفاظت به کوي او شیطان دا خواته نشرت دې تر سهار پوری خدای چې انسان په یقین وای دینه دا معلوم شو چې کله انسان ود کېږي دغه نمخ کې د آیت الکرسی اهتمام پکار دی او بعض روایتو کې کلام به تفسیر قرطبی ذکر کړلی وغیرہ نورو چې څوک دا آیات وایي نو دغه کورم حفاظت کیږي او دغه گاونډیانو حفاظت هم کیږي بعض کې وایي تر سلويختو کور پوری حفاظت بکیږي دا ابو هريره ځاون روایت ته چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی سوره بقره کې آیات سیدۃ آیۃ القرآن چې دا قران کریم د آیاتونو سردار دی لا تقرؤوا فی بیت فیه شیطان الا خرج منه په یو کور کې نه لسته کېږي چې کی شیطانی مگر وزید دغه نه او آیت الکرسی دا او دغه سید ابو امامه رضی الله روایت ته مرفوع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت سوک چې د پرز مانزه نرستا د هر پرز مانزه نرستا آية الكرسي الولي نو د جنت د داخلي دو او د په منځ کې مرگ دا پاسیل دی د مړ کېدل سیده به جنت تزي او دا سی ابو امامه داغه ندار روایت هم ده چې اسم اعظم هغه چې کله څوک په غیبانی دعا وغواړي نو الله یې دعا قبلای افدری سورتونو کې دا سوره بقره آل عمران طه او هشام وای چې بقره کې الله لا اله الا هو الحي القيوم او آل عمران کی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم او سوره طه کی وانت الوجوه للحي القيوم نجي بدی سر سوق دعا وغاڑی نو الله دعا قبلی تفسیر ابن کثیر اول جلد ها 213 صفحه کی دا روایت راغلی دغسی تاریخی روایاتو کی رازی چې د عمر رضی الله عنه دور دی او قافلی حج تزی نیو قافلا د مدینې نتلا او دا د عمر رضی الله عنه قافلا و اغردی مشرو او بل د عراق کوفی نراتلا او داغی مشر عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لار کی دشپی وقت کی دا دوان قافلی دا یو بل سرا یو زیشوی صحابو دا معمول او عادتو چکلا و اغو یو زیشو نو دینی خبری بے کولی دا دنیا خبری بے نکولی زکر دا اغو صدا خیرت غم سوچو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خپل قافلینا یو غلام پاسولو هغه ته وی ته تاسو کا د کوفی والونه چې کوم یو آیت ډیر جامع آیت دی قران کې نو د کوفی د قافلینا یو کس پاسیدو هغه جواب ورکړو ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دا یا در جامع دی دیو جن په خطبو کې دا لسته کیریش نو غلام ته وی چې بیا ته پوسو کا چې کوم یو آیات ډیر د امید دی قرآنی کریم کې نو د کوپی نه سړی پاسې دو قافلې نه او اغدا یا تورستو چلا قران کوئی لا تقنطو من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اے خلق د الله د رحمت نه من امید کی گئی الله ټول گناونه بخي دا ډیر د امید آیات دی نو مر زه غلام ته وی چې بیا ته پوسو کا چې کوم یو آیات اعظم او لوی دی قران کریم کې نو د کوپی د قافلینا کس پاس ته جواب ورکړلو آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا درې وانه جوابونه چې کله میلاو شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ پوښو چې دا د هر چا کار نه دی، دا د قران د ماهرینو کار دی. او ماهرین د قران چې د نبی علیه الصلوات والسلام دور کې، نو هغه عبی ابن کعب رضی الله عنه او زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، معاذ ابن جبل، عمر رضی الله عنه، الله افیکم ابن مسعود، الله دې زما قسمی رښتیا وای تاسو کې ابن مسعود دی. هغه وی اواشته نه ما ته پته ولګی را چې دا ارچا کار نه دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حاضر سفر کې بد نبی علیہ السلام سره، نو هغه دې آیات مبارک کی وی چې دا اعظم آیت فی القرآن، دا ټول نغټ آیات دی قرآن کې. هغه وجود نه چانچای پانچای وو، نری نری دا غخ پیوی. خو طبقات دی ابن سعد کری کنیف ملئا علما و حکمه، دا یو کوټه نه و چې دا علم او د حکمت نډکوا، علم ول الله ور کړو. نو دا آیات مقام دا شولی مسله توحید پرې کډیرا عجیب انداز سره ذکر ده. او د دې آیات په تفسیر کې خلق مستقل کتابونه هم لیکلي دي چې دې آیات نه کم سم مستند کیږي مسائل، مستقل کتابونه په دې کې شوی. الله الله چې لا اله نشته لایق د عبادت الا هو، بغیر د الله نه، الحي همیشه ژوند دی، القيوم ولاړ دی په تدبیر د عالم، مرګ په ناراضي او د خلقو نظام روان کړی دی. لا تاخذه ننیسی غلره سنتون پر کالی ولا نوم او نه خوب، سترګو کې چې کومه خوب راشي هغې ته سینه وایي، او په دماغو چې کوم خوب اثر کړی ته نحاس وایي، او چې سترګې هم پټ شي او دماغ هم پټ کړي نو هغې ته نوم وایي. ابتدا او انتهای ذکر کړه، درمیان په خپله مراد دی، معنی هیڅ قسم غفلت او ناخبرتیا په الله ناراضي. خوب کې انسان کې غفلت راشي، لهو خاص د الله د پاره دی، ما هغه څه فی سماواتی چې په اسمانونو کې دي، و ما او هغه څه فی الارضی چې په ځمکه کې دي. دا ټول د الله ملکیت دی، دا بل چا په دې کې ستصرف نشته او نه یو حقیقي ملکیت شته. منزل نزی سوک دی هغه کس، یشفعو چې سفارش وکي عنده په نزد الله، الا بی اذنه مگر په حکم د الله سره. مسله د شفاعت هغه دلته ذکر شو، مخکې هم وی قیامت کې به شفاعت نه وي، او دلته هم وی چې شفاعت به څوک نشي کولی. البته یو استثناء دلته وشوه چې په اذن څه کولی شي. دیو جنا قرآن کریم کې د شفاعت مسله اتل سورتونو کې ذکر شوی ده، او پنځیش کرتا ذکر شوی ده، اتل سورتونو کې پنځیش کرتا. بعض زیګونو کې د شفاعت نه پیښو ده، او بعضو کې اس بات ته پس شرایط باندې. نو دا اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې سفارش او شفاعت دا یو دنیاوی دی او دویم اخروی دی. دنیا کې څوک د چا د پاره سفارش کوي او بل آخرت کې سفارش کوي. دنیا کې چې څوک د چا د پاره سفارش کوي، یو ژوندې د ژوندې د پاره کوي، د دې شفاعت صغرا وي. دا دوه قسمه دي، یو شفاعت حسنه ده او بل سیئه ده. سورې نساء کې به دا دواړه قسمونه راشي چې چا ښه سفارش وکړو نو هغه لا به الله پاک دا هغې ښه بدله ورکړي، او چې چا بد سفارش وکړو نو د هغې بوج او انډې به په ده باندې وي. دنیا کې یو سړی دی تا ته پته ده معلوم ده چې دا حقدار دی که زه سپارش ونه کوم دی د خپل حق نه محروم کیږي نو داسې موقع کې ته سپارش دغه د پاره وکي حدیثونو کې دې طرف ترغیب راغلی دی ایش پهو پل تو جرو سفارش کوي تاسو به اجر حاصل کړي او الله د خپل پیغمبر په خوله باندې هغه فیصله کوي کوم چې الله وغواړي او شفاعت سیئه یو کس مجرم دی او تر هغه دپاره سفارش کې ظالم دی او ته وله سفارش کې دا ګناه ده یو کس لایق نه دی د مشرۍ او ته د وټ په زیرې هغه مشر کې دا ګناه ده غلط سفارش دې وکړلو بیا به هغه ګناهونه کوي او ستا په کاته کې به لیکلې کېږي د آخرت چې کوم شفاعت دی سفارش دی نو دا به قیامت کې کېږي خو د هغې دپاره شرطونه دي یو شرط دا دی چې قیامت قائم شي دویم نبی علیه السلام وایي زه به د ټول نه مخکې سفارش کوم او درېم چې څوک سفارش کوي دی موحد وي څلورم چې د چا دپاره شفاعت کوي هغه هم موحد وي او پنځم اذن وشي دا پنځه خبرې وي نو دا شفاعت کیږي بیا دغه شفاعت چې کوم قیامت کې کیږي نبی علیه السلام اول شفاعت چې کوي نو د حساب کتاب د شروع کولو لپاره دې ته وایي شفاعت دپاره د اراحت د هغه غم او خفګان د ودرېدو نه په ورځ د قیامت دویم قسم شفاعت نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوي نو هغه د سقوم د پاره چې بغیر حساب کتاب جنت کې داخل شي او دریم قسم شفاعت د هغه چا د پاره چې عقیده کې ګن نوي او داغه نه کبایر شوي ګناهونه شوي دغه شفاعت نبی علیه السلام هم کولی شي کوي به او حافظ د قرآن د پاره هم راغلی دی عالم د قرآن د پاره شهید د پاره دی کولی شي د ګناهونه دغه نه شوي د الله دربار کې شفاعت وکړي دا معاف کا نو هغه به د جهنم نه هغه شفاعت سره بچ شي نو که یو سړی خپل بچی نه چې د هغه نه عالم حافظ جوړ کی نه بل چا سره یې تعاون وکړي چې عالم حافظ جوړ کی ځکه حافظ د لسو کسانو سفارش به کوي او عالم او شهید به د اویاو کسانو سفارش کوي د خاندان د خلقو بل شفاعت قیامت کې کیږي د سقومونو د پاره چې جهنم ته تللی وي او د نبی علیه السلام په شفاعت اغرا وزي او بل شفاعت قیامت کې کیږي د سقومونو د پاره چې نبی علیه السلام به کوي دا او درجات اوچت شي نو دغه سفارش دی پاتې شو هغه شفاعت چې کوم په هغې باندې قائل دي مشرکین چې هغې ته شفاعت قهریه وایي چې مشرکینو دا عقیده ده چې بعضی مخلوق داسې دی چې هغه په الله معاذ الله زورور دي او الله دا و خبره کته نشي غورځولی چې څه وایي نو الله هم هغه کوي دا د کوپر خبره ده د شرک خبره ده قرآن په غیرت کوي نو دلته چې کوم راغلی چې ولا شفا نو دا نه پی شفاعت قهري ده او کم چې راځي الا بی اذنه نو دا هغه شفاعت شرعي ده هغه ته مراد مخکې وخت کې اوس هم ځینې زګونو کې دا شته ځي قبرونو لا او هلته چې کوم دا اولیاء او قبرونه دي خلکو ته باباګان وي خلک ولي دي وایي مونږ هغو ته وایو او هغوی الله ته وایي هلکه ته ولي الله ته نه وي وایي د هغو خبره الله کته نه شي غورځولی دا د کوپر خبره ده او د مشرکینو په کتابونو کې دا قصې ذکر دي دا بریلیانو کتابونو کې ذکر کړلي چې یو ځله شیخ عبدالقادر جیلانی هغه په حالت د کشف کې وو نو عرش ته ورسېدو او ای الله ته چې کوم دینو غوسو معاذ الله چې تا جنت خو پیدا کړې خو ټیک دا جانم دی ولی پیدا کړې او دا چې اوس قار دی ولاړ لې په غوسه کې نمز کې شپن کې را روانو ګړي بيزي سره ولي ګړي بيزي دا غو درې دي حیران شو ولي ودرې چې کاتنه مخ ته سړی ولاړ او کوک شوې دي نا ورته لکه سړی لار نه بچ چې ما بيزي واوړي هغه نت لوزګه خو په کشب کې شپن کې راغه په دا غره سټه وو په لوړ باندې نو شیخ عبد القادر جیلانی هغه خوشاله شو وی الله ته وی خدای چې جانم دی پیدا کړی چې دې څه خلق پتا واچي زما سټه وو دا دا وو کیسې او دا کیسې هم دا غوډي د کوپر او د شرک کیسې چې شیخ عبد القادر جیلانی په زمانه کې یو بوډای و او دا بوډای یو زو ملک الموت راغې او دا غي اغزوی یو پات کول بوډای و تا دیر پر یاد وکړلو چې زما دا یو زوی دی او نور می څوک نشته او دا رانه ما وجنه ملک الموت ورته وی چې دا وخت مقرر شوی دا وخت ما خازه وجنه نغی و تا پر یاد وکړلو خو اغزوی ولا مړک مې بوډای په جړا شو په شیخ عبد القادر جیلانی په سیلاړه خلق و تلوی ځان وی هغه تاسو کو چې بوډای ولی جاړي وجه بس یو زوی و دا غیر خلاص کړم هغه ته چې خیر دې صبر کوي وا و جن نه دا غزوی برا را ژوند دی کې ا بوډای وې ډیر و جړل نو لوی ځان یې قار کړو غوسه کړو لاړو عمل کل موت چونو دا غنه غا کسوړه و تخته ولا هوې چې په دا ورځ سمره مړیو نه ټول ژوند دي شو ملک الموت د الله دربار تلاړو جړل الله تپوسو کولی جاړي مجیدا استاغه بنده شیخ عبد القادر جیلانی زمانه کسوړه وتختول او نن چې سمره مړی ما کړو ټول ژوند دي شو وای الله تپوسو کو چې پورته خو نه راتلو هغه ته وی چې پورته نه راتلو زه خیر دې چې پورته نه راځي نو دا خیر دې خو پورته راغی دا ټول مړی را ژوند دي کوي دا د کوپر خبرې نو دا نمونه عقیده چې څوک ساتي او داسې قصې څوک کوي دا د کوپر قصه ده دا د کوپر خبرې دي مونږ خو صرف دې د پار را نقل کړه چې دا کوپریات ام خلقو ته ښودلی کي د قرآن مقابله کي دی د شفاعت قهریه وي په دې قرآن رد کوي او انشاءالله سورت یونس کې به راشي چې دا شفاعت دا سپارش په دې څنګه عقیده ساتله نمنزل الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم بجن الله فاق ما اغس بين ايديهم جديون مخكري وما خلفهم او اغا جديون رستري هر سال الله تمعلوم دي ولا يحيطون او ديو احاطن شكوله بشيء بيوشي من علمه دي علم دالانا إلا مگر بما پاغس شا چلو غاڑی او چا تا وحی وکی نو اغا دا خپل علم سا حساغ لور کی نور نشی نالا علم دیر پر آخر ہے وسعا پر آخر دا کرسیو حس سماواتی کرسی دا غد اسماننا والارد او دزمکینا بعضی وی کرسی دا اللہ کنائی دا علم دا اللہ او دا قدرت دا اللہ او دا بادشاہت او تصرف دا اللہ نا او بازی وی چی کرسی نمرادم او کرسی دا چی اللہ زان لثابت کرد لسنگ چی دا غد شان سا مناسب او سودی یو مپسیر تیر شوی دے متکلم دے او دا وی چی دا زمکی و او آسمانونا دا پا کرسی کی دم رخ کاری لکه یو غٹ میدان چی و پا دغ میدان کسی یو کڑای پرتی دا کرسی دا اللہ دم رخ غٹا دا چی دا ټول عرض پا کی دا سخ کاری او بیا دا غینا بر عرش تے نو دا او آسمانونا و زمکی و کرسی ټول د عرش په مقابله کې دسی دی لکه په یو غټ میدان کې چې یو کړی پرته دومره لوی عرش دی. او د عرش د برنه الله دی څنګه چې دغه د شان سره مناسب ده. وسیع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده او نستړی کوي دغه الله لرحب زهما ساتنه دی دوانو وهو العلی العظیم ادا الله اوچت لوی دی ذات په اعتبار سره اوچت دی او د صفاتو په اعتبار لوی دی. دا دویمه خبره شو مسله د توحید لا اکراه فی الدین نشتره زور په دین کې د دوه ډلو بیان کوي وس یو اصحاب الغی اولیاء شیطان دی او دویم اصحاب الرشد اولیاء الرحمن دی. نو الله وی لا اکراه فی الدین نشتره زور په دین کې کسوک دا سوالو کی چې دین کې حضور شته اغه داسې چې حدود الله را لګلی چا سلور قسم حدود دي یو حد زنا دی چې څوک زنا وکړي نو هغه به سنگسار ولې شي یا په کوړو ولګین د حضور دی. دویم حد سرقې دی غلا چوي غټ غلا ډاکو ته وي دغیم حد دی وړه غلا نغیم حد دی لاس کټ کول او دریم حد قذب چې څوک چا تهمت ولګي اتیا کوړې والے کی او سلورم حد شرب الخمر چې څوک شراب وسکینو اتیا کوړې دا زور نه دی سم. نو دا هغه جواب دانه چې دین په مختلفو معنو راځي. یو معنی د دین عقیده ده. نو مقصد دا شو چې نشتره زور په عقیده کې په زور رسوک د چا عقیده نشي بدلولی. که تا د په خوله باندې یو خبره وکړي ته به زور کې د ماشین په زور باندې خدا غزړه کې چې کوم سي اته نشي بدلولی. دلته د اکراه په دین دا معنی ده او هغه کومه اکراه چې نه په احکامو کې ده عقیده سره تعلق نشته. قد تبين الرشد تحقيق کار شوه ده هدایت من الغي ده گمراهینا رشد توحید ده او غی گمراهی اغ شرک. فمن یکفر نو اغسوک چه کپرو کی بی تواغوت پسر کشو تواغوت مپردات القرآن ابن کثیر کیوی کلو معبود و عابد من دون الله ار اغسوکو چې دا غی عبادت شوی سوا د الله نه دا غی عبادت کوونکی دا طاغوت دی. پاتې شو دا چې د انبیاو عبادت شوی دی په هغې څنګه طاغوت اطلاق کیږي. د هغې جواب دا دی چا د پیغمبرانو په رضا باندې نه دی او نه د نیکانو خلقو د ځان نه کړل دي نو طاغوت دا چې سبب د سرکشۍ ګرځي. بل د انبیاء علیهم السلام د زواتو نه دی داغو د شکلو مجسمو شوی دی نو هغه باندې د پیغمبر اطلاع خو نه کی. فمن یکفر چا چې کفر وکړو بی طاغوت په شیطان او په سرکش ویومن بالله ایمان راوړو په الله فقد استمسکان تحقیق منګولی ولګولې ملعروة الوثقا په کړۍ مضبوطه. د دې نه بل جانب په خپله معلوم شو چې چا په طاغوت کفر ونه کړلو ایمان را نوڑنون دے حلاک شو. لن فی سوامان نبی جداوالی لها دغی کڑی دا پارا دا سی مضبوط را کڑی دا چا ماتی گی را ماتی گی نا. واللہ سمیعون علیم او اللہ ریدن کے پوہ دے اللہ ولی اللذین اللہ دوست داغ کسان دے آمنو چی مومنان دی یخرجوهم او باس دیو لرا من الظلماتی تیرونی لن نوری رناتا دا اولیاء الرحمن شو چه اللہ غو باسی تیرونا چه اغا تیری دا کفر دی دا شرک دی دا بدعاتو دی دا گناهونو دی او نور نمراد نور دا اسلام دی او دا دین. واللزین او آکسان کپرو چه کپران دی اولیاء هم الطاغوت دوستان دي شیطانان دي. طاغوت جنس قلیل کثیر ټول باندې اطلاقی یخرجونهم وباسدوا لرا من النور رنان الى الظلمات يروتا. څوک چې شیطان ملګری شي نو د شیطان او شیطان والو کوشش داده چې هغه همیشه دا کوشش کوي چې خلق درانه تیری ته وباسي. د توحید عقیده رڼا ده نو شرک عقیده ولا جوړه کی. په سنت باندې تګ رڼا ده نو بدعات روان کی. طاعت کول یعنی نیک کار کول دا رڼا ده نو دای په ګناهونو روان کی. هندار شیطانانو او شیطانوالو کار ده. اولائکا دغ کسان چې د شیطان دوستان دي اصحاب النار ورواله دي هم دیو پیها پری ور کی خالدون همیشه اوسیدون کی بوی. علم تر الی الذین اخو دری مثالونه ذکر کئی. دو مثالونه د اولیاء الرحمن چې ابراهیم علیه السلام دغه نمونه وا او دویم رست رازی عزیر علیه السلام. ایو مثال ذکر کئی د اولیاء و شیطان او د اصحاب الغی چې هغه بی دین بادشاہ او کم چې د ابراهیم علیه السلام دور کې. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په دور کې چې کم بادشاہ نو هغه د خدای داو کړی و او کتابونو دا نوم ذکر کړي نمرود یا نمروز ابن کنعان. نمرود ابن کنعان چې د کنعان په اولاد کې او هغه د اولوهیت داوه کړی وه خلقو ته بهوي چې ستاسو رب زیمه. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا دغه زمانه کې الله پیدا کړ د عذر په کور کې. عذر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پلار د رسوتیا نام کې را روان ده خبر. دا عراق علاقه کې ودی او نمرود داغه پای تخت دا بابل خار کیو. سلور بادشاہان په مخدزمه کې تیر شو دي په ټوله دنیا یې بادشاہي کړی. دو مسلمانان او دو کافر. مسلمانانو کې سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا حکومت کړی او دویم ذوالقرنین. او کافرو کې نمرود او دویم بخت نصر. نو دا نمرود په ټوله دنیا حکومت او آزر چو دا نمرود پیرو مذهبی پیشوای وو. نمرود چې وکلا په تخت پل کې ناستو دا په سر باندې د بادشاہت تاج دا به آزر اخودو. والله پاک د مړی نه ژوندې را وباسي. نو د آزر نه الله پاک ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړو. پلار کټر مشرک او زوی کټر موحد. پلار بت پروش او بت پرس و بتان به خرڅول او جوړول به دغه عبادت به کوو. او زوی چون بود شکنو او بوتان ما تول. پلاره ده شرک پر چار کولو زوی ده توحید پر چار کولو. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تا اللہ ده وڑکوالی نا صلاحیت ور کلو هدایت ور تکلو او ده خبرو طریقه ور تخودری وا. ناغا ده پلار سا هم مناظره کلی وا ده قوم سیم کلی وا د بادشاہی وقت سره هم کړی وا. ابراهیم علیه السلام کوم مناظره چې د پلار سره کړله نو هغه سوره مریم کې راغله. او کوم مناظره چې د قوم سره کړی دا نو سوره انبیاء او سوره انعام کې راځي. او کوم مناظره چې بادشاہ سره کړله هغه دلته راغله. دا حق پرست کار بدای چا به د باطل پرست سره بحث کوي او هغه وا چپ کوي د دین خدمتونو کې دایو خدمت ته ابراهيم عليه السلام هم د خپل بادشاہي وقصر مناظره وکړه او غیلا جواب کړلو الم ترى ايتن غوري الى الذي اكست حاجا چې جګړه کوله حاجا بحث توي چې دلایل پیش کړي یو او بلم چغیتا اوسنی اصطلاح کې مباحثه وي مناظره وي الم ترى ايتن غوري الى الذي اكست حاجا چې بحث او جګړه کوله د ابراهيم عليه السلام سره په بار درف دغه کې موسیٰ علیہ السلام هم د فرعون سره مناظره کړی و سورۃ طه کې دا غي تفصیل لې ابراهیم علیہ السلام هم د خپل بادشاہي وخت سره کړل خو د فرعون نوم قران کې ذکر دی د نمرود نوم نه دی ذکر بعضی مفسرینو یې دې کې نقطه دا ده چې نمرود سخت کمقلو او فرعون کافر او غم د اولویت دا وکړو خو دې کمقل نه و دا نوم ذکر شو دا نه ذکر کی الذي سر ذکر شو ان اتاه الله الملك دا چې ورکړو د تعالی پاک بادشاہي نمونظره کې ابراهيم عليه السلام ته وي ستاره بسوک دي لکه دغه نمرود وي چې زستا سورب يم ابراهيم عليه السلام ته زما رب نه نو ته پوز غو ستاره بسوک دي ابراهيم عليه السلام جواب ورکړو اذ قال كلچوي ابراهيم ابراهيم عليه السلام ربي الذي زما رب اغذته يحيي چې ژوندۍ کول کوي يميت امړه کول کوي ژوندۍ کول دمانه چې د نیست نه چاله هست کی نو هست کولای شي ادم نه وجود ور کوي او يميت دا چې روح د جسینه جدا کی مړ کی چاله قال ان اوي دغکس انزه اوهي ژوندۍ کول کوم امید امړه کول کوم خلق باندې التباس راوست نو وی چې داغه په جیل کې یو کسو او پاغه باندې د پانسې حکم اور ولې شو چې دا دې مړشي نو هغه د جیل نه را اوستو او ایزا تمام معاف کړي ایوبې ګنا کسې ونیو او استه مړ کړو یک مړه کول ژوندۍ کول خزام کوم هغه کس مړو ځکه پانسی پی ختل ما ژوندۍ کړو او دا کس ژوندۍ و دغه ما مړ کړو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه پوه شو چې سړی کم عقل نه او دی د مرګ او ژوند په معنی نه پوهیږي نه دې زمانې بدعتیان دي چې هغه د مړي او د ژوندۍ فرق نشي کولی نو کم چې ژوندۍ دی هغو ته مړې وایي او چې کم مړی نه هغو ته ژوندۍ وایي داسې اوټوان دي کار کوي دا د نمرود په لار روان دي او وایي مشرکین د دې زمانې وایي ولي چې کله ژوندۍ وي لکه توره چې په قاش کې او چې مړ شي لکه توره چې د قاش نه راوباسي نو بیا ښه ژوندۍ شي چې مړ شي نو ښه ژوندۍ شي دا د دغه خلقو کار دی د نمرودیانو هم دغه طریقه ده ابراهیم علیه السلام یره دا سړی کم عقل نه پوهیږي د مرګ ژوند په معنی نه پوهیږي نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام انتقال وکړلو د ظاهر نه اظهر ته او د معنوي نه یو محسوس ته چې بالکل پاکی دی سونه وي قال ابراهيم نو او ابراهيم عليه السلام فان الله بشك الله فاك ياتي رخي جوي بشمس نور من المشرق نور خاطر طرفنا فاتي بها تروخي جوي من المغرب ده نور پر واتر طرفنا الله نور دي طرف نه رخي عزت ته دا طرف نه رخي جو نو دغه ټیم کی هو سره لا جواب شو تو کہتی ونیو قران هم داغه ذکر کړی دی بوهیت الذی نو حیران کړی شو آکز کفر چې کافرو بعضی مفسرین و سره د قافیه د پاره ټکی جوړی بوهیت الذی کفر کانما القیا فی فمه الحجر. حیران شو کافر لکه داغه په خوله کې چې تکانې ورواچي خبرې نه ووت. حیران پدې شو چالت کې خلق ناسو نو کده ویل چې دا انوار خو د دې طرف نه مارا خې جوړې ده. نو ډېر دنه مشرانو هغه تکذیب کوي چې سړی ته نه یو دا انوار دې سره خاتو. نو پدې وجبان دی چپ چاپ پاتې شو او لا جواب شو. او بیا د ابراهیم علیه السلام خلاف داغه د ختمولو ترتیب جوړولو. الله جل شانه ابراهیم علیه السلام روغ سالم دغه زنه اوست حتی چې ور کې ماچو چې الله نسو نو دی غور ته چولې الله دغه حفاظت وکړو. والله او الله پاک لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته. چې ظالمان سو کی او ته الله توفیق نور کوي دلیل ورته نه خي دقه خلق ته به دا ګډي وډي وای سوخته پوری دا غو زور او شور وي خو اخر خلق ته حقیقت ښکار شي او ته پته ولګي چې دا سي غپ شپ ته. نه بیا دې سوچ بل کوي او هغه حقیقت خلق ته کولا شوی وي. او کلذی مر علی قریه دویم مثال ذکر کوي د اولیاء الرحمن اغه خلک چې د الله دوستان دي او اصحاب رشد دي. نو د پر دوی مثال الله د خپل یو بنده ذکر کوي چې عام مفسرین دا وایي د دین عزیر علیه السلام مراد دی. او کلذی دا او دا د پاره د تخیر دی دا صاحب رشد دغه مثال کوم چې ابراهیم علیه السلام هغه پیش کې وکنه دا پیش کې. او کلذی یا پشان دا کس مر را چې تیر شو علی قریه پیو کری باندې وهیا او دغه کله خاویتون را غرزیدون کې او علی عروشیا په خپلو چتونو باندې قال ان وی دغه کس ان سرنگی یحی جوندی بکی حاذه الله خاوندانو ندی کری لرا الله پاک اهل ندی کری لرا الله پاک بعد موتها پس د مرگ دینا کلی را پریوته او چتونه په خلقو نو دا بند د الله چو ادری دو په تعجب کی نا تپوس د کیفیت کو چې دا په کم کیفیت الله را جون دی کوي. کیفیت دا معنا چې دغه سی به را جون دی کوي به او کنه دینه بیان اتفی جوڑی گیا او آدم اور خیردی تبزی او دیسی طریقہ و تنو معلوم. فاماته اللہ نمڑکو دلر اللہ پاک مر گئے فراوستو مئت عامین او اسارے کو سل کالا سل کارا پوری دے وفاتو او مرگ پر آگلے ہو. ثم باسو بیرا پر تکلو را جوندے اکڑو دا سلورم واقع شو چې الله مړی را ژوندی کړ دی. قال ان الله ورته وی کم لبستا سمره وخت تیر کړل. قال ان وی دغه بنده لبستو وخت می تیر کړل یوم ان یورز او بعض یومین یا سی صد ورزی. مفسرین دا وی چې دا تعجب دی کلی ته دا ساخ پټیم کی او دې چې را پورته شوې ده نو داسې ماسپخین درسته ټیم کې نو ده ویل چې یا خو پوره ورځ می تیره کړی ده را باندې وخت ده. او بیا وی چې یا کېدی شي چې پوره ورځ نه وي هغه ساخت ټیم کوم استاد را پورته شوم ان کې د سل کاله تیر کړی دې نه دا خبره معلوم شوه چې مړی د ژوندو په حالاتو نه پوهېږي ور سل کاله به تیر شو دی هغه ما صحیح سده ورځی تیر کړل. افسوس ته داخل خود پاره چې هغه د مړو نه غواړي او د ژوندۍ ذات نه غواړي او یادا وی چې مړې زما په حال پوي او مړې اوري ولې په دا غزه کې بس څومره خلق تیر شو او دا بنده د الله پروتو او کاغذ ژوندو د حالاتونو خبرې ده او دا و خبري اوري ده لکه څنګه چې مشرکین عقیده ساتي د مړو په باره کې چې ژوندو د حال نه خبري او لار داغی دا پارا دا اغو او ریدل گرزی نا بدا نوی چما سیستی رکڑلا او دا پیغمبرو عام انسانم نو قال انو اللہ ورطوی بل لبستا بلکی تا وقت رکڑلی می اتا عام انسل کالا فانزر نو اگورا ایلا تو عامی کا اخپل فراکتا و شرابی کا اخپل سکاکتا لمی تسنح چنه دی متغیر شوی بدبوی شوی نده لمی تسنح نده بدبوی شوی سل کالا پوری پروتو استغیر بکنو را غره وانزور او گور ایلاه ماری کاخ پل خرد تا چه سورلی ورده سرا چه آخر بلکل زره زره شویو کنه خوراک زر خرابی او خرخو مضبوطی زر نخرابی ولی نجعلا کاو چه منگ اگرزو تادر آیتن نخالی ناسی ده پار ده خلقو وانزور او گور ایلاه زامی اردوکو تا کیفا ننشیزو آسرنگی من حرکت ورکو دی لرا دی چی را جونده شو نو آخر بلکل زره زره پروتو نو اللہ نا دمخی تاغر را جونده کن نو آدو کی پا خوزیدو شو یو بس یوزه شو چی آدو کی یوزه شو سمانک سوال همان بیا و را غندو دی تا غوخا نو پی غوخا چڑاو شو اوینی پا کی یوزه شوی ار شیخ پل مقام تلاڑو روح پا کی غرزواله شو آغا آوازونه شروع کړه فلما تبین نو کلا چې ښکار شولو دتا قال وی د عالم زه پوه شوم ان الله چې بشک الله علی کل شی قدیر په ارشبانی قدرت درون کینه او دام دا تپوس کړو د کیفیت دا کس چې کم کری باندې تیر شو د سنومو ادا کله کم یو کله نه قران کریم تعین نه کړي قام مفسرین دا وی چې دا کس عزیر علیہ السلام او تعین د کلی صحیح روایتو کې نشته او نه دې ته ضرورت شته بعضی ان تاکیه وی بعضی نور زګونه وی او یو خارو او خارو ان شیو عزیر علیہ السلام په خپل سورلی باندې چې دا وخت کې خارو سورو او چې کله دې خار تر ورسېدو دا خار اوران ولیدو نو بس دغه تعجب کې پرې وته نو الله ته سوال وکړلو چې دې کوم سیدون کې دا پکم کې پت رجن دي کی الله جل شانه مړي پکم کې پت جون دي کی هغه طریقه ته خو دلا نو دې یو پات کو او سل کال غزه کې پروتو سل کال پس چې رجن دې کړو نو تاسو ته وکړلو نو هغه جواب دور کړ چې کومه کې تیر شو بیدتیان داوی کنجگ نشیند بر قبر مردا بیدانند ما در وزن چه چنچن با قبر کینی نمڑه دا پیجنی چه دا زنانه دا چنچن دا او کنه خز دا چنچن دا او که چنچن دا خز دا او کنر ده دا مڑی تا پتا لگی نبیا علیم او دا جواب ورکڑه و چې دا الله پیغمبر عزیر چې په حق پیغمبر و سل کاله هغه مړو نه خو نه دی پوه شوی نو مړی څنګه پیژني داسې شرکیاتو کیسې دي. عزیر علیه السلام سل کاله پاتې شوی دی او نه دی خبر چې زما دومره وخت تیر شوی دی او داسې کیږي کله کله کله خلک داسې وي چې هغه اوده شي سو ورځې اوده شي اته پتاړو لګي نه چا باندې خوب ډېر غالبي او مرګ دا خو د خوب نه مور اخوا دی. خوب ته خو اخو الموت وایي چې دا د مرګ مثل دی ورور دی خو مرګ هک ډېر اخواوالی دی او مرګ وایم دی ته چې روح د بدن نه جدا شي بیا مخکې ویل شو دي چې یو موت طبيعي دی چې طبيعي موت راشي نو روح بیا ناراضي عادي طریقې سره دنیا ته مگر په تور د معجزې کې سوکو کی عیسا علیہ السلام او غیر طبيعي مرګ چا د خلقو د عبرت د پاره نو آکی بیرته واپس کیدل کیدی شي لکه دلته وشو داسې مخکې چې کوم په الوپو په زرګاو کسان تلیو یا د موسی علیہ السلام چې کوم یا کسان تلیو مړو تفسیر قرطبی بازی نور مبصرینو دا ذکر کړلی چې کله وزیر علیہ الصلات والسلام واپس راغی خپل کلی تا نو من کې وصل کاله تیر شو دی او دی بالکل نوجوان دی او هر سیسته بدل شو غوندی دی خو دومره وه چې سنه سلاری د معلومه ولی نو دی خپل کور طرف ته روان شو چې کور ته تلو نو سړی دی اندنه نه پرېږدي څنګه ما کور ته راځي زما کور دی ونه زما دی دواړو منځ کې څه شور جوړ شو نو کور کې دن نه یو سپین سري بوډۍ وه آ بوډۍ تپوس کوسي چللې وایي داسې قیصه ده نو هغې یاره تاسو ته لږ تپوس وکوي زه بیخي ماشومه ومه او زمونږ کور کې دا خبرې کېدې چې یو نوجوان زمونږ د کور نه ورک شوی دی او دا هغه پلان کې نوم دی نو تاسو تپوس وکوي که چېرته هغه ده چې تپوس وکړو نو هغه نوم یې وي وایي راپرې دی دا به عقه هلک دی نو زیر علیه الصلات والسلام وایي چې راغی نو دا هغه بالکل ویښته تور دی نوجوان دی او هغه ماشومه چې کوم وخت کې زیر علیه السلام د کور نه وته هغه تک سپین سر بوډۍ ده الله پاک داسې کوي بنی اسرائیل یقین نه کېدو نو زیر علیه الصلات والسلام تورات هغه ته واورولو چې زه تورات حافظ یم ما تورات یاد کړی دی او دا هغه زمانه وه چې تورات د بنی اسرائیلو نه امالقو اخیستی وو بیا واپس رالیږلی وو دیو ته میلاو شوی وو نو کله چې دیو هغه تورات چې کوم لیکلی شوی وو او کوم عزیر علیه السلام په یاد وې هغه د یو بس برابر کړلو نو واقعي وشانو نو یهود وویل چې عزیر د الله زوی دی عزیر ونی بن الله او دا یې د الله سره شریک وګرځو دا د کافرو مشرکینو کار د قرآن مقام معلوم شو چې د قرآن څومره حافظان دي مشرانه مې کشرانه مې نارینه مې زنانه مې او تورات چې آسماني کتابو نو د هغې یو حافظ چې دوی ته میلاو شو نو دوی هغه ته د الوهیت نسبت وکړلو عزیر علیه السلام ته الله عملي طریقې سره وښودل چې مړي په دې طریقې سره ژوندي کوم او قدرت والا ذات یم هغه څیز چې زر خرابیږي هغه مې دغه دی روغ ساتلی دی چې خوراک سکاک دی تغیر په کې نه راغلی او هغه څیز چې هغه زر نه خرابیږي هغه زره شوی دی او په دې طریقې ژوندی کوم نو الله را ژوندی کړو وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى نام د إبراهيم عليه السلام واقع ذکر کوي او دا مثال نه لپاره د اولیاء الرحمن د إبراهيم عليه السلام بل واقع وګوره وإذ قال إبراهيم أو كلا تشوي إبراهيم عليه السلام ربي إذا ما ربا أريني ما توخايا كيف تحيي الموتى چې څنګه به تجوندې کې مړ لرا تپوس د کیفیتو قال ان الله فرمایل اولم تؤمن ايست يقين نه درغله فباس بعد الموت تب شکی س الله جل شانه عالم الغيب و نور خلقو تخکاره کوي چې ابراهيم عليه السلام کم تپوس کړي دي دا په دې بنیاد نه دي چې د ایمان نشته په قیامت باندې همبل کې دا د دې د پاره دي چې علمي یقین ده وو و عین الیقین او حق الیقین دے حاصل کی. زګدری قسمه یقین راځي. یو علم الیقین وی دا چې انسان یو مضبوط اعتقاد راشي په اورېدو باندې، او دویم عین الیقین چې پسترګو ویني اعتقاد دا راشي، او دریم حق الیقین چې په خپل هم د هغه د تدریب وکي تجربه وکي. مشایخ مثال دا پیش کوي لکه تا ته څوک وای ګوړه خوګه ده، یو د ته وای بلو وای بلو وای، نو ستا یقین جوړ شو په دې چې ګوړه به خوګي، خو په سترګو دې لیدل نه ده، بیا یې د ګوړې بوجۍ ولیده او د هغې هغه چکۍ دې ولیده چې دغه شی ګوړه ده، دا عین الیقین شو. او بیا دې ګوړه راواخیسته په خوله کې دې کیښه او د ورې سکله او د هغې خوږوالې ته محسوس کن، دا حق الیقین شو. نو ابراهیم علیه السلام تا علم الیقین و هغه عین الیقین او حق الیقین حاصلول. قال ان او ابراهیم علیه السلام بلا ولینا ایمان مشته، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دیده پارا چې مطمئن شي زما زړه. او حدیث کې مرضی نبی علیه السلام فرمایلو، امام بخاری ذکر کړی حدیث، نحنو احق بشک من ابراهیم اذ قال ربی ارنی کیف تحیی الموت. دا حدیث مقصد دا دے چې ابراهیم علیہ السلام کما خبره کړی وا نو دا د شک په طریقه نه وا، کنه مونږ ډیر لایق په شک، خو چې مونږ دیسې نه کوو زمونږ په ځکه شک نشته، نو ابراهیم علیہ السلام د شک په بنیاد نه کړ. دا مشایخ دا معنی کوي. نو دلته ملاوی او خلقو ته ښکار کړه چې ابراهیم علیه السلام د اطمینان حاصله ورته پاره ته پوس کړه. قالان او فرماین الله پاک، فخذنو نساء اربعتن سلور من الطير دمرغونا. تفسیر الرحمن کې دا مرغون نمونه ذکر شو دي، یو تاوسو او دویم بانگی او دریم کارغا او سلورم کونتر. فسرهن الیکا، نو اوچا قوادی لرا دزان سرا پس دا غینا چی عادت کی دیو لرا، اول عادت کو بی وچا قواد. فسرهن نو کٹ کا دیو لرا وچا قوادی لرا الیکا دزان سرا. ثم جعل بها وغرزوا على كل جبل فارغرباني منه نادين الجزء ان يوحسا. مقصد داره چې دغه مرغۍ به تر ځان سعادت کی، بیا به وچقه یعنی علاله که سرو نزان سو ساته، او نور چې دیو کم حصه ده بدن نو دا قیمه که، او دیو بس دا سی خلط که خلط یو زی که، او بیا په یو غر باندې د دغه قیمې نه صحیح څه کېده او په بل غر کېده او په بل کېده. ثم دعوهن، بیا راوبله دي ولره یاتینک راځي به تا ته ساین په منډه. چنانچې ابراهیم علیه السلام داسې وکړل، چې هغه مرغۍ ونیوې او معلومې کړې چې دا پلان کوي دا پلان کوي دا پلان کوي، بیا حلالې کړې، سرونه یې ځان سه وساتل، او دغه نور حصے دا او قیمه کړه، او په سلور غرونو باندې دغه حصے رسی کیه. هنده کې به نیواله تاوس، نو دا هغه ځنه به هم غو خرات لا، دې ځنه به مرات لا، دا بل ځنه به مرات لا، او ویني به هم دیو بس یو ځای کیری، او باندې وزری به هم یو ځای کیری، او تاوس بدلتی جوړی دو आवाज به کولو دغه سی بانګی رسی بد. الله ورته خودل زدا سی کولای شم. او دا پنځم واقعي صورت کې ذکر شو چې مړی الله را ژوندۍ کړی. صورت په خصوصیاتو کې دی، دا आवाज کول دی او تا د دې پاره نو چې دا غو امداد وختلو، دا دې پاره چې هغه عام आवाज سکه وبته کې راشي. شیخ القرآن رحمه الله فرمایي، نبی دې تیانو عادت داره چې کلم داسې اوس پرغې دی او تا معلوم شي نو بس هغه بس دیون خلی، دا خپل شرکیات د پاره دلیل ګرځي. نو مشرکین دلته کې دا خبره کړله چې مړی ته आवाज کول شرک نه دی، لیکن دا سلور مرغۍ وي مړې وي، ابراهیم علیه السلام ورته आवाज کړ. ابراهیم علیه السلام دیو ته आवाज کړو خو د امداد د پاره نه چې تاسو ما امدادو کوي، بلکې د الله په حکم درا بللو د پاره چې تاسو جوړی شي. وعلم پوشان الله بشکل عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی. مثل الذین ندیزن دویم باب دی تر 274 نمبر آیت پوری، او پا دی کی در اہم خبری ذکر کئی. یو سلور مثالون ذکر کئی دفار دی انفاق فی سبیل اللہ. دو مثالونه د هغه چا د پاره چې هغه صحیح طریقې سره خرج کړي، او دو د هغه چا د پاره چې غلط طریقې سره مال خرج کړي. او شرایط د انفاق و ذکر کی چې کما انفاق قبول دی دغه شرطونه به ذکر کی. او شپږ خبرې چې د انفاق فی سبیل الله سره دغه تعلق دی دغه بیان به وکړي. دا د دې باب حاصل شو. اول مثال د فار د منفق فی سبیل الله، هغه څوک چې د الله په لار کې په صحیح طریقې سمال خرج کړي. مثل الذین مثال ناکسان ينفقون چې دی خرج کړي اموال او خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې. کمثل حبتین په شان د مثال نه دانی دی انبتت چې زرغون کې سبع سنابل او وږي په کل سنبولتین په هر یوږي کې مئات حبا سلدانی وی. دین په خپل وسه و جوړ شو، مقصد هم دا شو چې څوک په صحیح طریقې سره خرچ وکي یو دانه دغه الله په وسه و بدل ورکي. دا وسه و دانو نه یو روپۍ چې خرچ کړه نو په وسه و چوند الله دغه بدل درکي، او دې پوری اختصاص نه دی. والله او الله پاک یو دعای په دچند کوي لمیه شاو چاله چوغاړي. والله او الله پاک واسع فراخ علیم پوها. اخلاص چې چا کی سم رہی نو زیاتم الله ور کوي. هو سوا سچ ولک اور دی دنیا سو چوندا مور کوي. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت ته جنبی علیہ السلام فرمایلی ان چا چې نفقه ولې غلا jihad تا او دی خپل کور کیو نو په هر روپۍ د الله پاک هو سوا بد روپو بدله ورکي د قیامت پورس. ومن غزا فی سبیل الله او چا چې په خپل غزا کوله د الله فلار کی او خرچ کولو نو په هر روپۍ الله ولا کور کوي. نو دې کور کیو او غازیانو له چنده ولې غلا یو په وسو ده، او کده په خپل لاړو او خرچ وکړي یو په ولا کړه. او به آیات نبی علیہ السلام ولستو چې والله یو دعای پولی مېش. او ساری معاذ رضی اللہ عنہ روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې څوک jihad تلاړ شي او غزا تلاړ شي نو ان صلات و صيام و ذکر يضاف على النفقه في سبيل الله ب 700 ضعف. نو دا منځ او روجی او ذکر دادو چن کیږي په نفقه باندې د الله فلار کی په وسه و چوندا. نو غازی چې کم منځ کوي نو هغه منځ الله پاک یو کم 50 کروڑ منځونو ثواب ورکړي. او دغه سید روجو دغه سید ذکر امام ابو داود دا روایت نقل کړی کتاب الجهاد. نو نورم الله سیوا کوي. دا مثال ذکر کړو ترغیب دفاره. الله دا نه چندر زمین پنهان شواد سر رہا سر سبزی ان بستان شواد. چې کله ته دانا په ځمکه کې پټ کې دا غې نه بیا باغ جوړ شي یو دانې خرج دی وکړو هغه دې ډېر. او دیو جن نبی علیہ السلام قسم خوړلې ده چې په صدقې سره مال کمیږي نه سوا کې. مورد با غبان با ایوان شاہ با توحپا سمرهم زبستان شاہ. اواجب خبر دادا چې باغبان د بادشاہ د باغ نه بادشاہ له تحفه وړي او بادشاہ ته قبلي نو هغه مال اے انسان تعالی الله درکړی دی او بیا الله وای ته زما د پاره دا خرچ کا زما پلار کی خرچ کا نو زه داغه بدل تعالی درکوم. نو دا یو خبر ده چې اخلاص غواړي او دا ومنه کې ته چې بس نن دی پیسې خرج کړې نو سبا له پته مې چې بس وسو براته ملایوي انداز سلګ وخت الله ورکي التی فکه خلق وای کنه چې ته مليسي وو د جمعې پورز به بیان کولو نو بیان کې دا سي خبره کړوا چې تاسو الله وبخا سوک چې یو روپۍ ورکی او یو اشرف ورکی نو الله په لس روپۍ او لس اشرف ورکی ساده سره او یره دا وخه کار دی دا غس ریواش رپیو نو چراغ استاغی خیرات کر دا غی نپس پا انتظار شو چې دا وس مولیسی بخو خبر کرل لس اشرپی با کل میلاوی نو چې سار را پاسی نو زر بالخ پورتا کی چا اشرپی با گشتی کنشتی اغا نی منز چوکی مسئلہ و گوری چا اشرپی شتی کنشتی اغا نی کروانی دیسی کماری نو اغا اچتا کی چا اشرپی نی غریب است خپه شو خپګان د لاسه خېټه خراب شو خېټه خراب شو نو بس خړګی ته به منډه کوله پلشنو خو وخت کیونه او ډېر یو تقریب سم خامخ شو نو کې واش رپې وسو دا غینم خلاص شو بیا اخر دې هه تور رسیدو چا خپل کټه خړګی ته وړو کتل راتله و تګران شو اده به کړن یو ونوا اوونی ته بس ورتلو او ډیر زور په دلګې دلو ناغونه مې کله کني و نو بس پاسې دو او کیناستو پاسې دو کیناستو یو ټیم کې غوونه کله کني ول او زور ول ور کړې چې دا غوونه ته داسي دی خو زور کو نه بس استراوخه تا استراوخه تا نو چې ګور نو سبا سي کلنګ کلنګ کلنګ اشرفې رالي چې دا ورغه شمارې کړو هغه لسوي سړی خو خیر خشو زګه چا تقریبا خود کمشین جوړ شو او لاړو ختم شو او شکریا ادا کړه نو بل موقع کې بیا چرته مولای سی و واز کین په واز کې وی چې 100 روپۍ یو اشرفې خرج کی نو الله پاک لس اشرفې ورکړي نو دا ساده سره بس پاس دو وی مولای سی دې زره مختمه وا لس اشرفې ورکړي خو مخ کې به دستونه لګای ګوره نو سم داس به انتظار نکې کنه ورکه ی الله پاک دا د الله لوز دی کم څوک دا غواړي چې زما مال محفوظ شي زما مال زیات شي نو صدقه دی کوي بیا خاص کر سیل رحمی دی پالی الله پاک پر د مال سیوا کوي دا سی طرف نه چې د وړو فکر نه الله به ول ورکي دا مال ورکولو نور کول دا د الله فلاس کی الله چې چانه مال اخري نو پداسي اندازې وخت ته پتام نه او چور کېمو نو بس پتا ورته هم نه هندا واقع ځینی کتابونو کې ذکر شوی دا جیونیک سړیو هغه د مور پلار د خدمت پزایل اوریدلیو چې څوک د مور پلار خدمت کوي نو الله پاک به دا په مال او ارسیز کی برکت اچي نو دا غن رونو امور پلارو ما خام کی بس راغه رونو دیو مینس کی به جګړی مګړی وی نو بس هغه رونو ته وی چې رونو دیسی چللې چې مور پلار اخلي او کنه دا جیدا دونه او زمکه او دا پیسې اخلي ارونه خو دنیا دارو هغه مون په مور پلار سره کوم جیدا غواړو نو بس هغه الک مور پلار ته وی چې دا جیداد په دیو تقسیم کا دا کورونه دی او دا ځمکه کی دی او چې سپی سی دی او زه مور پلار اخلم هغه مور پلار واغست او غریب دا کور نه وته چرته بارې خیمه ونتی واغست پاکی کې او د مور پلار خدمت به کولو هغه خوشاله ول ډیر خدمت د مور پلار وکړلو او مور پلار تی راضی شو. نیوزل د خوب لیدو خوب کې وتا زر اشرفی خودلې شو پلان کیږي کی زر اشرفی دی او روای اخلا نو په دې خوب کې دوی چې دا زر اشرفی دی پلان کیږي کی نو د برکت سره دی او کنه بغیر د برکت نه دی نو یې برکت خوب کې نشته دوی زمانه دی په کار چې سار شو خزی ته خوب بیان کړو چې ربه ګامې خوب لیدلې وو او زر اشرفی زر اشرفی خو ډیر سی اسونو نه جوړي خو ما وی چې د برکت تی کنه نو غي برکت پکې نشي نو ما پرې خو هغه زو تقاش د الله باندې ګورم سمره بسختای کی خو راغستی بدی وی کنه تاسو نه پرې او یاره برکت پکې نه ونو بلش په بیا چر داسي بل ټیم کې خوب ولې دولو نو سل دینار اور تخکارش په خوب کې ادارا واخله د بیا وی چې برکت بګشته کنه وای چې نه برکت خو پکې نشته وای نه میری په کار چې خزی ته خوب بیان کړو ته بیا کار شو دغه خزو لک تادی بریو کې چې زر خامہ خاص منټونو کې او سکندونو کې اسمان توخی جب نه یې بس برکت پکې نو پریمی خو بل مو بیا چرته خوب دې درې لس دینار اور ته خو درې شو دي او پای کې هم برکت نو د پریخ وی خزی اوس بیا شر کړل بیا داسی یو شپه ده پروت تینو خوب اولدو او پا خوب که و تیواش را پیخ کارشوا چه پلان کیزه که پر تده و دار آواخ نتا فوسو که برکت پا کشته کنه آوی برکت پا کشته وی بس ٹک ده چرا پاسی دونو غزه خو معلومو نوش را پیر آواخست چرا آواخستنو خزی تراغلو ویر آواش را پیوا او ما خوب کری دلو ده برکت ده پا کشته دادا تاسو ډیر مودا سختی تیر کړل سم خو دي چپی دل واخلم ځکه زنانه وی چر وړام نشته امره والا خو زمونګه د مئی غوخه ډیره یاد شو دا کما یاد را لچرته واغستو بکینو خبر نه بازار تلاړو سبانی خو هغه وړمړ واغستو او پس سبانی میان واغستو مئی چې کور تراوړو او دې وته دې چې داسې سر لرګي مرګي راغون کی چې دا پخلې وکي زنانه چې کلا اما یې صفا کولو او هغه داسې دغه کړلو چاړه باندې کولاو کړلو چې ګوري دنه بدې کوسې او قیمتي مل غلره پرته را سړی چې کوټ تراغلو زنانه ورته وی چې دې مې کې خو مل غلره ده اصلي بس تا کې دې بیرته پدې مې کې دا خدا پر دې سړی ده ما ای بیر تر واغستو او کم چانه چې ما ای غسته واغه ته وی ما ما دا مې مستانه غسته په دې کې دنه قیمتي مل غدار نه ما خوستانه مې په روپۍ سبا غسته دا مې مل غدار دی والا ا سړی ورته یو ګوره مل غلره په کې مانه د خو دا ست خپل قسمت ته ما به تا مې خرڅ کړلې عمل غلره به کې تا راوته زنه علامه ا سړی نه کوی نه تا په ما مې خرڅ کړم مل غلره دی واخله او اینانا ما تابانی دا عرص خرس کردی چو استاد راو تا زخو ما خو ساغیستی نوا اصری و لیستا ملغلر ورکلا چو ملغلر و لورکلا نو ده لارو آغا ملغلر بدل کلا پاقی دمر مال او دولت ده تحصیل شو چه ده ده پلار او ده کم جیداد و پاقا نور رونو تقسیم کرو نو اللہ پاک دل د اغې نه سوچند زیات جیداد ورکړلو او د کم کور نه چې ستلو د اغې نه ول بهترین کور ورکړلو او د لاړو سرمایدار شو غبیر ته پشا شو د الله پاک ورکړي او دا برکت هغه مثال ده بعضی خلق کته وته وي چرګه مال کې به الله برکت وچي ته صدقه کوه خیرات کوه مداغه ذهن کې نه راځي دا مې یو مثال نمونه ذکر کړه چې برکت الله دا سره وي والله واسع علیم الذين آكسان ينفقون جدي خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله پلار د الله کې ثم لا یتبعون بيدی نور پسې کوي ما فاغس پسې انفقو چې خرج کړی وي مننس باتن ولا اذن نه تقریبا لهم عبادت د پاره اجرهم اجر دی ان ربهم پنځ درم ددوی ولا خوف او نبوي سير عليهم پديو باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي دا بشارت شو هغه چا د پاره چې په صحیح طریقې سمال خرج کړي او دو شرطونه آدمی ذکر شو چې مال دی الله قبلای خودش خبرو نه بزان ساتي زبات بنه کې چې مال سدیسی او کلودیسی او تکلیف بنه ورکه زبات عام طور صدای چې څوک چا څه خو کی بیا چې مز کې څه افغان راشي نو دای ما پیدا کړو او دا ګورا نو لګینې غول نه کېدا او پلار دې سی او مونږ چې کوم دین او صدا وکړل مونږ په خرچ وکړلو مونږ داسې وکړل او اوس چې نو دې داسې کوي داس باطل دي پس باطل باندې مال تبا کی چې سړی هم کړل لاړه تبا شو هم بلکې دا به کې احسان بګنی چې ستا دا مال هغه قبول کړو ځکه دا خو خیره دی مشایخ نه مونږ دا ورېدل دي یو کلی کې طالبان د علم پاتې کېدل کلی کې قسمه قسم خلق ځینې ښې ځینې بدی نو داسې بدی او کسو د کلی مشرو نه به راتلو د طلباو ته به قارېدو او دا به ورته وي چې تاسو زمونږ په ډوډو مز شوي او مونږ په وظیفو مز شوي نه طالب ډېرې تنګ کړی ورته وي ګوره شکر وباسه چې مونږ ستا خیرې وینې زه وي خورو وایي څنګه نو هغه جذبه کې راغلی وو نو روټۍ اوچته کړه چې زور یې کړو د هغې نه وینې زه وي راووتې ګوره ته دا شی مونږ در راکړې او مونږ یې خورو نو تا چاله زکات ورکړلو چاله دې صدقه ورکړه دا خو ستا د مال خیرې دی د هغې وینې زه وي دي چې هغه کوم انسان هغه واغېستې ستا مال یې صفا کړو د هغه شکر ادا کړه زبات ولې کې ډېر سری ورکړو خو چې زبات دې کړو تبا دې کړو لکه هېڅ دې هم نه دي کړو او تکلیف مقصد دا دی چې ګوره چاله څه ورکې نو دسې نه چې اوس هغه پېته وشرمې کوشش د دې په کار دی چې داسې انداز باندې تاغله ورکې چې غریب شرم محسوس نه کړي ځکه فقیران او مسکینان دو قسمې ځینې خو هغه چې هغه بې صبره بس چې چا وله کار ورکړو که پټ ورکړو که څنګه یې هغې اخلي او ځینې دسې چې هغه شرمېږي مخامخ اغله ته یو سیز ورکې نو دا تر هغه بې عزتي کې بهتره طریقه دا ده چې تا ته پته ولګې دی چې دی مستحق د زکات دی او خاص کر ستا په رشته دارانو کې دی نو پیسې په داسې انداز راواله چې ورته ووایه چې دا تهدیر او تحفه ده او زما خو دا خیال و چې رب داسې وکړم هغه دا پیسې تواله په هدیه تحفه کې چې ځان لبي ساخ دی وکړم په داسې انداز ځکه چې هدیه او تحفه باندې څوک نه بد نه ګڼي خو داسې چې ته چاله زکات ښکار ورکې یا ول خیرات ښکار ورکې یا سرسایه ښکار ورکې نو په دې هغه شرمېږي دا نه دي کول په کار تقریب ځینې خلک داسې چې څه وخت اغوښه تېر کړی وروسته په غریبي راغلی وي نو د هغه عزت بیا دا دی چې تا هغه ونه شرمې بلکې په یو ښه انداز د کراچۍ کې یو قوم اوسیږي هندوستان نه راغلی میمن قوم ورته وایي هغه قوم ډېر ادبناک خلق دی دا هغو ډېر عجیب عجیب قصې دي دا هغو په قیسو کې یو دا هم وي چې کله هغه خپل مسجد لا امام راولي نو هغه د امام خپل نه تپوس کوي چې هلکه ستا څنګه تفصیل دی تفصیلات دې کوي نوم سره لار نوم سره واده دې کړی که نه دی کړی چې واده کړی بچی دي شتي څومره دي څومره نه دي کوړمه دي څومره ده دا ټول تفصیلات هغه مانوي په دې کې دام پیدی چې کله کله ډېر داسې خلق وي چې هغه د بل ملک جاسوسانی خاص کر خاریو کې خو وي او کراچۍ خو بیا مرکز دی نو پوره معلومات هم وشي که سبا سرکاري طریقې سره څه قصه کیږي نو دوی پوره کوایب معلوم کړي چې دا دغه سړی دی خو بل طرف ته هغو په دې کې دا مقصد چې یاره زمونږ د چا دومره کوړمۍ دغه خرچه داسې کیږي نو بیا په هغه مناسب هغه له خرچه ورکړي بیا داسې کوي چې د اختر روز کله راشي نو هغه له عیدي ورکوي نو یدی دا هو دای وای چی د ملک کما غټ نوټی نو دا به ورکای نو به دې انداز نه چې بس مخامه خلق تناست پټ دا سي انداز باندې راشي چې دا کما کمرای پادب کینی بیا لی پاپر والی پاغی رکلی عیدی چې دا غا دغه نه دا اختر غسیل دې داسي وتوي او په داسي انداز نو هغه خلق په ټوله کراچۍ کې مالدار ترين او اکثر د کراچۍ د غټ مدارس ته د و پتاون چری داسې مدارس په کم شته چې پاکي 5000 6000 طلبه کرام دی او علماء مطبخ ورک ولې الله ولا مال کې برکته چولې خو تقریب نه ور کوي بعضي خلک د زکات یو روپۍ بچاله ور کی بیا ویل کهو دا ګړې بکورته ویسي او دا زمونږ هغه لاړ به شخال دي کې هغه پټې به وبکي کړه سیو بیا نور سبق سیو کی دا تکلیف ورکوي ځینې بګي جلسه جوړ کی جلسه کې بیا پلان کې برای شو دا زکات دا والا عادل کې خط خپل نوم کې د ملک منبرانی ناغو به په اخبار کې مور کی او چکونه ور کوي او شی ور کوي دا شرمول دی قول معروف وینانی کا و مغفرت او بخنا خیر بهتر دا من صدقتین دا اغا صدقینا یاد بوا چور پسی جی پای پسی ازن تکلیپا والله او اللہ پا غنی غنی دے حلیم بردبارا مقصد دنی دانی چی کلستا کورتا اوستا دکان تسا ایل را گئے مدہ اللہ شکر ادا کا چی اللہ خدا زدی دی مقام تر سوالیم چی زما کورتا سوالگرے ودری دو زما دکان تا ودری دو شکر د الله ادا کا نرم خبره غته وکا او دا ورته وای چې الله پاک دی او بخا یا دا چې دا غیب پټک هنو دې سینا چې تا غته ردی بدی وې سب تلګي غریب ډېری مجبورۍ راغستې او ستا دکان ته ولاړې ستا کور ته او الله قادر دی چې تا به دې سي کې واغ بیا بل شان کی دا قصه هو تاسو بار بار اوریدلې ده چې په مال دی شوینو باندې اعتماد نه کې یک دم الله جل شانو انقلاب راولي 2010 کې زب خپل تلو مې امارات وتا نوال دي کې یو ډیر مالدار ترين سړیو نو موږ د مدرسې خدمت کې دا غزي کې تلاړو ملګریو عملګرو ستارو په کو دا غډیر جوکر قروا عربیان من په انتظار ناسو او دا زیگی آغا پرا پر ٹیم کولا مقاویلا مو بارحال چکل منگو سا ملاقاتو کو او دا دی علاقی سڑیو مدرسی پی جاندار سر نو خبر اتری چی من کولی نو آغا یو خو لباس هم داسیو چی دا مسلمانان نو خو بیا چا خبری هم شروع کرنو مسلمانانو نوی از ما خو پسر دردو انتہائی سخ روجوا شپین وخت ټیم نو هغه داسې اعتراضات شروع کړل مام مازغه خنو ما یاره د بیا مدرسې له سور کیا نه خو توری خبر هو ته ټی ټوکه منو چا و یو سوال کوم ډیر جوابونه ورکول اخر چې کړه ډیر خبرې وکړلې نو ما ته پلان کیا د مدرسې چې کله قائم شو دا مې دې زمو دغه ته او خودلو تعارفو مې دې سمرو خوشو او کې یو 29 سال شو کې 31 سو مې دومره وخه وشو مې بده کې تا یو لس روپې ور کړلې وای نه مې دومره الله ساتله اوس مې ساتي چی سور نکې مې وینې نه ما غپ لګاو داسي بهرحال خبره تیر شو خو بیا داسې مو خ راغې ډېر وخت پکې نه و نیم کالم نو شو یو هو هغه انسانو چې عرب به د هغه انتظار ته ناسو د وزیر اعظم ملاقات اسانو دغه ګرانو خو چې کله بیا راتلو داسې حالت پې بدل شو چې په رپورټ کې گرفتار شو او بیرته واپس شو او د هغه هر څه نه خلاص شو او داسې حالت دی چې پته هم نه لګي چې کوم ځای کې دی ښکاره کېدی هم نه شي وایي د خلکو سره معاملات کړي وو او په خبره ټوله الټه شو یک دم الله حالات بدلی چرته هم پری خبرو باندې ځان چوت ندی قتل ګڼل پکار د ربونو د کربونو په درجه کې مالو لیکن اوس د زیحت رسیدل چې هغه بنګلې او ارس اوسه کې خو د انسان خپنه لګي او زیان نه شي ښکاره کولی ځکه اوس هم د خلقو داسې حالت دي ډېر خلک داسې و مالونو مغرور و الله والا ډبل شا راوسه په ډبل شا کې دي دومره لاړې چې لاړه وسه چغې وایي ډبل شا غرق دي کړو او لیونی شو دي په دې طریقه دي بیا الله اخلي صدقه چې تی غواړي نو خدا وایي الله کوشش د دې په کار دی چې ستا دروازې ته څوک ودرېدو ستا دکان ته څوک ودرېدو همنګ دې مدرسې چانده کې ګرځو نه باز به کې داسې بدمخې داسې خبرې وکړي چې موږ لاسې جړام راشي چې الله څوک یو طرف ته حکومتونه داسې دي چې هغه مدرسې ختمول غواړي او مدرسې چې ختم شو نو عالمان ختم شو عالمان چې ختم شو جماعتونه ختم شو جماعتونه چې ختم شو اسلام ختم شو یو دا غم دی او بل طرف ته دا خلق سکے خو بل ته داسې خلق پکې هم شته هغه کال مونږ تمرګره کې ګرځېدو نو هلته کې یو دکاندارو نو هغه داسې ښایسته خبرې وکړې وی یاره مولوی صاحب دا ټوله زمونږ کمی ده په کار داره چې مونږ درتلې او مدرسې ته مونږ دار څه در وړې خو تاسو له مونږ دغه غافلان یو او په دنیا کې ننوتې یو نو تاسو له تکلیف درکو راشئ او بیا وی چې دا ستاسو راتګ دا په مونږ باندې لوی احسان دی چې زمونږ غاڼه تاسو آزاده کوي دلته راپسې راشئ د انسان زړه ورته دعا کوي داسې انسان بیا مخکې روانې نو چې هغه دسې چې تا وتروړي او تا تره دې بدې ووي او یاره بل کار ستاسو پرېښې دی بس نو ستا زړه به څه دعا وکړي نو بله ورځ چې مونږ ګورو نو بس پاستري صحیح خبره کوه یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تبطلوا ما باطلوا صدقاتکم خپل خیراتونه او صدقې بالمن پس باتنا والعزا په تکلیف ور کولو کلذی پشاندا کس ينفقو چې خرج کوي مال او خپل مال رعاء الناس د پاره د خودلو د خلقو ولا یؤمنو ایمان راوړي بالله په الله او یوم الاخره په ورځ د اخرت نو صدقې خپل په دې برباده وي دا ابو ذر جہو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی درې کسان دي چې الله به دا غو سره د شفقت خبره نه کوي پورز د قیامت او نه به د رحمت په نظر ساغو ته ګوري او نه به دا غو پاکي کوي او د دردون کې عذاب سره مخامخ کیږي هغه درې کسان کم دي المنان بما اعطوا زبات کو انکه په هغه څه چور کړی خیرات زباتی زکات زباتی سرسائی زباتی والمسبل ازاره او آکس چیز رندون کی خپل لنگ لرا ناری نده او دا پڑکون لاندی پینسی را کاگی والمنفقو سناتو بالحل پیل کازم او آسوک چی خپل سامان پا دروغ جن قسم خرسائی دروغ بانی قسم خوری دا پدی شوی او دروغ وی او دا ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت تے چې نبی علیہ السلام فرمایل دی لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدره سلور کس جنت ته بنځي یو هغه انسان چې د مور پلار نا فرمانی او دویم چې زبات کوي او دریم چې همیشه شراب سکی او نشه کوي او سلورم چې څوک د تقدیر نه انکار کوي دا سلور کس جنت ته بنځي زبات اون کې په یاد کړو ځکه الله یې مباتل وي خپل صدقې او دا اغل کو مثال پیش کړي چې څوک د ریاده پاره خیراتونه کوي لکه ما خامی جمعې تلینونا سلوختې دا ټول د ریا خیراتونه دي دا غو مثال الله پیش کړي ومثلوه نو مثال نه دا کمثل صفوان شان مثال د صفا کانی دی صفوان اغا کانی تاوی چه خویی لکه سندنه کانی شو علیه چوی پدی مانی ترابون خاوری فا اصوابهو نورسی گی دوابیلون غط بارانا دا بارانا غط شیبه سی چپا چوش فترکهو نفریگ دی دا کانی نرسل دن صفا سترا بالکل خاورتی بوزی. نصفوان دا مثال شو دا کنجوس انسان دا کانی مثالی چه خیرات ہو کی نو خلق دا غصی پت کی دا مثال شو دا خاوری او بارانو تورسی گی نو دینام اغا چی دا اغا کمر ریا کی نو دا ریا پا ہو جبانی اغا کانی صفا شی عرص ختم شی لا یقدرون دی قدرت نظری علی شاین پس سیبانی ما دا سنا کسبو چکڑی وی واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ ہدایت نکی قوم کافر تا ددو خیال نره چی ما دیر خیراتو نکرلی لیکن از بات او دغه پوجا خواد تبا کرلی نیسا موتنی میلوشو. ومثل اللذین دویم مثال پیش کئی دا آغا چا چی صحیح طریقی سے خرچ کئی او سو شرائط بم ذکر کی د پاره د انفاق فی سبیل الله. مخ کی دو سلبی ذکر شو جذبات بنکه تکلیف بنور کې نو ثبوتی ذکر کې دعا چې د الله د رضا د پاره به خرچ کې او د زړه په خوشحالی به خرچ کې. ومثل الذین او مثال د هغه کسانو ينفقون چې دوی خرچ کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو رضامندیا د الله پاک و تثبیتنا او د وجه د کلکوالی من انفسهم د نفسونو د دوینا. کمثل جنتین پشان د مثال د باغ دی ارم وتین چې په اوچت ځای باندې وي اصوابها ورسیږي هغې توابلون غټ باران فاتت نو دی ورکي او کله خپلې میوې دوی فین دو چند فیلم یوسف ها کون رسیگی غیت تاوا بلون غٹ باران فتولن نکافیو اغیل رب پشما معمولی باران اغا پرخ غنتی ولم کافی. مقصد هم داده چی دا اغا کس چی پسی طریقی سر خرچ کئی مثال دا باغ ده دا عمل شو او چد زبان دی چی سربز مکوی دا اینیت حسنه ده او چد از مکا اغا پسل خکی جبو ال ازمکه پسل نه کوي او شګلوړي ازمکه هم پسل نه کوي خو او چې کله داسې ازمکه ای چې اغا مټینه ونتی خو پوچت زی خو پسل کوي. باران چې وخت په وخت ورکړی شي نو خو سوچ چند وکي معنا چې دې خلاص در اخلاص کوي نو سومره اجرون الله ډیر ورکی خو که باران اغه تنامي نو لږ ونتی کې باران او پشم اغیل کافی کیگی. مقصد هم داره که لگم دا انسان ور که ډیر ور نکی نو آغام کافی ده زکر بسی طریقی سے ور کئی. والله بما تعملون بصیر او اللہ فاغصا چی تاسو کوئی دی دن کینه. آیا وان دو دا دویم مثال نه دا اغا چا دا پارا چی غلط طریقی سے خرچ کرده ده دکه سلور مثال نه دو دا پار دا منفق فی سبیل اللہ او دو دا پار دا منفق فی غیر سبیل اللہ. نو یو مثال مخکې د منفق په غیر سبیل الله ذکر شو دا دویم دی. الله الله آیا ودو آیا خو غنی احدکم یو پتا سو کې ان تکونا چې شیلو دغه د پارا جنتون باغ من نخیرین د کجرونا و عنابین د انګورونا تجربېږي من تحتها الانهار دغه لاندې نهرونا لهو ایدل را پیا بدی کې من کل ثمرات هر قسم میوه واصابه الكبر اور رسیدلې وی ته بډاواله ولهو او دې لپاره ذریهتون اولا ضعفا کمزوري واصابه نور سیږي د غباغ ته احصار سخت هوا احصار هغه وا چې نه چړون کی وی هغه سلې وته ورسیږي فيه پدغ کی نار نوري فاحترقت نو اوسې زی د غباغ فاحترقت د غباغ وسوځي دغه سلی د وجه نه د دې مقصد هم دا دی چې یو سړی داسې دی چې د هغه اوچت مقام دی او په لوی شرافت کې دی عزت کې دی باغونه دي د کجورو د انګورو دی شرافت شو دا هغې لاندې ولی دا د ده د زینت زیب و زینت اشیا دي هر قسم میوې دا د ده اغه پسلونه چې کوم عملونه دی کوي او دا بوډا دی نو مقصد دا ری چې د سامل صالح نور نشتا، عقیده خراب ده، اولاد کمزور دي، مال مال خرج کیږي، هم دغه ته هوا ورسیږي، د دې معنی دا ده چې په د مرګ راشي. هغه مرګ یې سره جذبات یې کړی دی، تکلیف یې ور کړی دی، نو باغ یې وسوځي. او دا کنایه ده د غضب الهي، د الله په غضب کې اخته شي، نو هغه ارسه تباه او برباد شو، لکه څنګه چې هغه ظاهري باغ والا ختم شو، ارسه وته ختم شو. نو دغه سي کوم عمل چې د کړی دی د ځبات په وجه باندې دریا په وجه غم تباه او برباد شي. کذالک دغه رنگ یبین الله او بیان الله پاک لکم الایات تاسو لپاره مثالنا لعلکم تتفکرون، د دې لپاره چې تاسو فکر وکیا. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دې ځنه دریم باب دی، دا به چریږي تر آیت 283 پورې. په دې کې شپږ خبرې دي. یو ترغیب انفاق طیب تا چې د پاک سیز نه مال خرچ کړي، او دویم د دې بیان چې وسوسه د بخل در شیطان د طرف نه وي. بعض وخت انسان خرچ کوي، شیطان ورته وسوسې راوړي چې دا وستا مال کم شو دسی بشي. او دریم په مور و پلار باندې مال خرچ کول دا حکمت ته دا پوها ده. او سلورم تسلی د بیان نفس، چې بیان دی وکړلو او حق دی ادا کو، وس غم مخوا مکوا. او پنځم د مال مصرف به ذکر کی چې مال خرچ کین نو چاله به ورکې. او شپږم زجر توبیخ او تخویف د هغه چا د پاره چې سودی کاروبار کوي، د سود خورو د پاره، چې دا معنی ګرځي د انفاق فی سبیل الله. اول ترغیب انفاق طیب تا. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انفقوا خرج کوي من طیبات ما د پاک هغه سنا کسبتم چې تاسو ګټل دي، چې تجارت هم کړی وي او داغه په ذریعہ باندې کمال حاصل شو، پاکی زکات سلو ختمه ده. چې کم تا ګټل لے نو دا پاک چیز نه بور کې، دا حرام نه الله پاک د چا خیرات نه قبلې. نام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي، الله جل شانه تقسیم کړلی استاس په منځ کې اخلاق استاسو، لکه څنګه چې تقسیم کړلی استاس په منځ کې روزی استاسو. الله دنیا ورکی هغه چاته هم چې محبت او سساتی، او هغه چاته هم چې محبت او سنئی، او دین نور کې مگر هغه چاته چې چا سره محبت وي. دین باغ چاله ورکی چې محبت او سئی، چا سره دینونو پوښ چې الله محبت ته وسا، او دین وسا نو نو پوښ چې الله محبت او سنشتا. نو چا دې چې الله پاک دین ورکی نو محبت او سو وکړلو. ابیا نبی علیہ السلام فرمایل زما دی په هغه ذات قسمی، زما ساده هغه پلاس کړي نشي مسلمان کړي بندا تر سوچ د اغا زړه نه مسلمان شوه، جبه نه مسلمان شو، او نشي مؤمن کړي بندا تر سو پوری چې د هغه گاونډي د تکالیف نه په امن شوه نه. نو ما نه سوچ گاونډي د تکلیف ور کوي نو د مسلمان نشي کړي، مؤمن کړي نشي. صحابو تپوس وکړلو چې د گاونډي تکالیف سری اې د الله پیغمبره. نبی علیہ السلام وی د گاونډي سره دوکه کول، دا هغه سره ظلم کول، او نور هم هغه له تکلیف ور کول په مختلفو طریقو سره. او نبی علیہ السلام خو دا فرمایل چې نه ګټي یو بنده مال د حرامو نه، او بیا د هغې نه خرچ وکړي چې ګنې دله به دې کې برکت واچولی شي. نه، حرام مال کې الله برکت نه اچوي. او که صدقه تی وکی نو الله یې نه قبلی، او که د ځان نه وروسته پریدي نو دا د دره پاره د اور یو توخه ګرځي چې حرام مال د ځان وروسته پریدي. الله جل شانه ګنا په ګنا نه ختمای، ګنا په نیکی ختمای، او پلیت دا په پلیت باندې نه ختمیږي، پلیت په پاک ختمیږي. بعضی خلک حرام کمائی کوي بیا وای زمړه په تپس بتی خیراتو کې دا حلالي، حدیث کې راله پدې دا نه حلالي. د حرام مال نه چې خیرات وکړو د سره الله قبلې نه حلال نه الله قبلې من طیبات ما کسبتم ومما اد اغزنا اخرجنا چې مونږ راو باسو لکم سوز د پاره من الارض رزمکینا د زمکینه چې کوم شی راوزی نو پای کې هم انفاق پکار دے چې هغه لسم اور کولی عشر ورتوي نو کلس دړوی لسم دړای بورکه او کلس منو لسم من بورکه او کلس دانی وی لسم دانه ورکا ولا تیمم الخبیث او تاسو قسم کوي د پلیتا خبیث چې حرام وي خبیث چې بیکار وي منه دینا تنفقونا چې خرج کوي نو مړه خشه خرج کا ولستم انې تاسو به اخیزه اغستون کړي لره الا ان تغمدو مگر دا چې سترګې پټې کوي په پدې کې دردی تعریف یو کړو چې اغدا نه چې کم شه تور کې نو خپل سوچ وکا چې قبل پر ز غریب شم امال دا سوکرا کوي نو زه غستې شم کنه کتاغه نشو غستې یو خو هغه چې سترګې پټې کې او بیخي سم مجبوریا بیل خبره ده نو بل بیا مور کوا خور دا ځان لګټه نو ځان خلک خشه هن ساتي والمو پوشي ان الله بشکل افق غنی غنی دے حمید ستایلے شوے الشیطانو دوی مخبرہ چی وسوسا د بخل د شیطان دے طرف نا چی تا توی ملگوا الشیطانو شیطان یعیدکم الفقر یروی تاسو د غریبینا دا دا توی چی مالی خرج کن دا با کمشی ویا امرکم احکم کئی تاستا مل پا شای پا بیحایی چی بخل لے او دا گناہ پا کار کی خرچ کول دی چنانچه گوری با اغا خلق چی بخیلان دی نو دا صدقی مقام چی راشی نو دا آغو دا طرف نارو سینا کئی نو دیر دا آغا دا شان سرا مناسب نی لیکن بل طرف چی دا رسم او دا رواج او دا قسی راشی نو بیا خواه یو سره او ډیری خرچ کړي شیطان په مسلط شوی والله او الله پاک یعیدکم وعده کیسا سره مغفرت اند بخنی منه د خپل طرف نه یعیدکم چې مغفرت غوړه د وعید نو يرول ته وای یعیدکم چې رستراله د وعده نه نو الله وعده کیسا سره د بخنی د خپل طرف نه او پزن او د پزل چې زیات بدر کی والله الله پاک واسعون پر اخر علیم پوها یو تل حکمت اور کای پویا مې شاو چاله چوغاړي و مې یو تل حکمت چاله چور کړې شو پوها فقد اوتیا خیرن کثیرا نغ تور کړې شو خیر ډیرا هندا درې ما خبره شو چې مال خرج کول په دین باندې حکمت ته مال خرج کول په دین باندې چې یو انسان په دین مال خرج کینه دغه پوا ده حکمت هم دلته دا معنی شو جماعت جوړې دو استاد مال ډېرې حساب په لګی دا پوا ده اگر اسمن ریواجنو کې ډېر لګی او جماعت مدرسه کې غریبانو مسکینانو باندې لګ نو دا نه پوی د کوم قریدا حکمت پوی ته وای پوا ده قران مراد ده پوا ده حدیث مراد ده او خاص دغه یو مزداق دام ده چې په دین انسان خرچو کی و مې یو تل حکمت او چاله چور کړ شپ وا فقط اوتی خیرن کثیرا نو هغه تور کړ شو خیر ډیرا قران کې هم دغه ده چې د الله ثواب دا به تر ده او علم د قران دا خیر کثیر ده ان اتینا کل کوثر پیغمبر مو ته خیر کثیر در کړي دا لوی مزداق قران کریم ده چا د قران پو اور کړی شو دغه حدیث کې راځي خیر وکم من تعلم القران وعلمه تاسو کې غوړ هغه څوک دی چې قران یې زده کوي بل ته خی دا خیر و ما یذکر او نسیت ناغلی الا اول الباب مر خوندان د عقل عقل من خلق باندې پويږي د وسوسې پر کولې شي و ما انفقتم من نفقتين او نظرت من نظرين فان الله يعلمه او اغاجي تاسو خرج کوي من نفقتين سخرچا تعین هم نه کړي او نظر تم یا نظر کوئی من نظرین سا نظر تعین هم کړي فإن الله يعلمون بشك الله في جنید غیلرا وما لظالمین او نمید پار ظالمانو من انصار سوگ مددگارو د انفاق دو قسمونه ذکر کړلو یو قسم هغه دی چې انسان بغیر د تعین نه خرج کوي دا نه وای چې دا پلان کې کار مې وشو نو زه به خیرات وکمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو په ځله کې د یو شی مبارک راشي چې دا خرج کوم نو خرج کوي او نظرونه م کوي زګه په نظر سخوا الله د بخیل نه مالو باسي کم سړی بخیل او کنجوسی او نظر هغه ته وای چې که زما مریض خشو نو زه به دې څه وکم دا بیا نظر چې دی نو دوه قسمه دی یو نظر معین دی بل نظر مطلق نظر معین هم دې ته وای چې یو سړی دا وای که زما دا بیمار خشو نو زه به دا پلان کې ساروي حلال کم د دې سره نبی علیہ السلام منع کړل درک کنجوسې علامه ده خو کچا وکړلو نو هغه نظر به پوره کوي اساروي به حلالې ساروی چالال کړو نو دا بیا سیب د غریبانو حق دی دیبتی په خپل هم نه خوري او مالدار به هم نه خوري استعین کړی او نظر مطلق دا معنی ده چې کله پاک زما بیمار خکو نو زما داسې یو لس ورځې روجي ونیسم او تعین ونه کی چې بیمار خښو لس ورځې روجي دی ونیس کلم چونی و د مرنه مخکې دی ونیس پورا کوي به ولیو په نظوره هم او دا خلک د خپل نظرونه پوره کی امر الله کړی هسې نه چې نظر کوي او نه پوره کوي بهتره دا ده چې انسان د یو خیر نظر وکړي چې د الله دپاره ما باندې داسې وي داسې داسې او تعلیق دې څه پورې نه کوي ان تبدو صدقاتی فنعم ما هي طریقه ذکر کوي دا ادا کولو د صدقې ان تبدو صدقات کچری تاسو کارور کوي صدقې منی عما هيا نو ډیر خې دي دام خېری او ان تخپوها او کچری پټور کوي دی لرا او تو تو الفقرا ور کوي دی نه فقیرانو ته او خیر لکم نو دا غوره دي تاسو د پاره کفر او یو کفر او لری بکی ان کوم تاسو د مين سیئاتکم بدای تاسو والله بما تعملون خبیر او الله په اساس چې تاسو کوي خبردار دی انسان چې کم شی خرج کوي دا دوه قسمه دي یو وجوبی صدقات دي لکه زکات شو عشر شو اندغه سي نظرونه شو نو پاره کې بهتر دار چخکاری ورکی چې خلقو د پاره ترغیب شي او دغه سي پد باندې څوک تهمتونه لګي چې پلان کې سره مالدار دي او زکات نه ورکي نو ښکار ورکول خري علمت جی چاله ورکه نداغه حالت کتل غواړي چې کچر ته خکارا ورکول باندې غته تکلیف نو غلې پټ ورکا خدا سي به چره کدا زکات پی سي دي چرته غریب دي ورکوم چې خلکو ته پته ولګي او ترغیب هم شي تا باندې سو تهمت ونه لګي هو کيرا و دریا نبي هم دام پټ پټ کوا دویم نه پلی صدقات تي نو پاکي پټواله به تر دي غرم دادا زیو جن دیجه که دو ذکر رالا چه ان تبدو صدقات و ان تخفوها بازی داوی چه نا موقع تا کتل غاڑی کچر دا سیوی چه عمومی حالت ته مثلا دا جمعان دا پارا چانده کی گی دا مدرسی دا پارا کی گی دا جهاد دا پارا کی گی عام دا چا دا پارا چانده کی گی نو پدا سی موقع باندیخ کارا ورکول پا دینیت بانی چی خلق دا دین عبرت والی و ترغیب شیخ کارا خدا لیکن کتا یو انسان تا ورکنو بیا پت خدا اکا زکاة تیو کا سرسایه داو کا نور سری نو با مقام دا ترغیب کی کارا او پدا سی چی ترغیب مقام نو بیا پت بہتر دا نبی علیہ السلام فرمائی دا بحریر زنہو روایت تے چو وہ کسان دی چې د قیامت پر ورځ باندې اندیو با دیو لره الله سورې ورکي خپل سورې چې پر ورځ به د الله د سور نه علاوه د بل چا سورې نه وي چې د الله د عرش سورې وي د الله د رحمت سورې وي اغاو کسان سوک دی یو عادل بادشاہ او دویم اغا نوجوان چې دا اللہ پا عبادت کی دا اغا نوجوانی تیر شیوی او دریم اغا دو سڑی چې دا اللہ دا پار دا یو بلس محبت کئی پا دی را جمع کی گی او پا دی جدا کی گی او سلورم اغا سڑی چې دا غزل دا جماعت سره نخطے وی چې کله وزی دا جماعت نا نوی چی کل واپس کی گم جماعت تا چې جماعت تا نہیں واپس شوی نو دے پا خبگان کی او پینزم آغا سڑے یوازی مقام کی اللہ یاد کی او ددر استر گو نوخ کی اوبائی گی او شپگم آغا سڑے چیو منصب و خواہس والا زنانا دار اوبالی او دے وزد اللہ نیریگم اغا اللہ چی دا مخلوقات رب دے او ام آغا کسا تصدقا بی صدقتین فا اخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې صدقه وکي نو پټه ورکی تر دې چې غسلاس تم پته ونه لګي چې خیلاس کیسه ولا خرچ شو قیامت پر بعد د عرش سوري لاندې او د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې الله پاک کلا زمکه پیدا کړه دا زمکه سړه قیدا جوړې و هو نو الله په غرونه وګرځول او دا غرونه پیدا کړه په زمکه د پاسه وګرځول نو زمکه ودرې د پزې نو ملائکه تعجب وکړلو د پیدایشت غرونو نه نو وی یا الله ستاسو مخلوق کې د غرون نه مضبوط څه شېشته الله وی او وس پنه دا مخلوق که مضبوط شیر ده نو ملائکوی ای ربا ایشتی با مخلوق ستا که یو سیز دیر سخت ده وزپنی نا اللاوی او وور ده وزپن پا وور که که ده نو وزپن ووری کی گی نو ملائکوی ای ربا ستا با مخلوق که ده وور نم سخت سشتی اللاوی او و بدی پا وور بانی و با وارون وور مل کی نو ملائکو بیاوی اے اللہ ستا با مخلوق کی دو بونم بل مضبوط سشتے اللہوی او ہوا دا او بویو چو ہوا و ستیز شنو اغببون جمیدی کی ویخی جائی نو ملائکو بیا تا پوسو کللو چا آئستا با مخلوق کی دا ہوا نم مضبوط سشتے اللہوی او ابن آدم یتصدق بی امینی پا یخبیه فیہا من شمالی انسان چ خیرات تو کی په خیلاس دغه سینې پټکی در ټولو نه مضبوط دی الله نو پټه صدقه به هر حال به تر ده لیکن بعضی مواقع کې ښکارا تسلی اور کئ هم بعد البیان چې ته بیان کوا کچا ومنلا خپل پیدا او که څوک نه منی نو ته مخه پکېګا تا خپل چې کوم ځي مواري وادي ادا کړ تا خپل ډیوټي وکړه الله لیسا نشتی علیکا پتا باندې هداهم هدایت تر سوال دو یو چې ته سمې لارې ته دی ورسه ولیکن الله لیکن الله پاکي هدي هدایت کوي نه سمې لارې تر سې مې شاوچاله چوغاړي وما تنفقو من خیرن او اغا چې خرج کوي تاسو کوم خیر فلی انفسکم نو د خپل ځانون د پاره خرج کوي یو انسان چې کوم سیس خرج کوي نو الله دا وی چې دا د خپل ځان ګټه ده په دې کې بچا باندې سه احسان نشتا وما تنفقون او خرج ما کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله پاک وما تنفقوا او اغا چې خرج کوي تاسو من خیر اندسه خیر نه یوفا الیکم پورا پورا بدر کړی تاسو ته یوفا پورا پورا وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشی کېدی په لږ باندې الله ډېر ورکي للفقراء الذين مصرف ذکر کوي اوس ته خیرات کې صدقه کې نو چاله به ورکي نمساریب دا غیز دکا صحیح خلقو بانی ولگوا از اینه جیت مال خرچ کی او خلق پاغی بانی بیا قتلو نکی چرس شراب پیخ دی نه صحیح مصرفو پی جنا للفقرائی اللذین دا پارا دا پقیرانو آقا کسانو احسرو چبن کرشو دی پی سبیل اللہی پلار دا اللہ کے لا استطیعونا نیو طاقات نلری دور بند کرزی دو فی الارض بزمک کے تجارت دا پار یا سبو هم الجاہلو گمان کئی پدیو بانی نا خبرا اغنیاء دا مالدارو من التعفف دو جی دا زان ساتلونا زان دا سوال نساتی او پاک پاک گرزی دا گناہ انم زان ساتی تعریفو هم تفو پیجنی دیو لنا بی سی ماو پنا خود دیو سرا لا یسالون الناس دیو سوال نکی دا خلقونا الحافا بی ضرورتا ضرورت پا موقع کسا غواری وزیپا آغا دا و بی ضرورت سوال نکی نمصرف معلوم شو دا صفتو نچا کی دی چی دا اللہ پا لار کی دا اللہ پا دین کی بن شوی دا طلبا دا علم دی او آغا سوک دی چی دا طلبا دا علم تا علم خی چی علما دی نمقصد هم دا شو چی تاسو مال خرچ کوی دا اغی اولنی مصرف علما او طلبا دی چاغره تجارت د پارا او د دنیا د ګټي وړي د پارا بار نشته کنه دنیا خو اسانه ده لکه دې زمانه کې خلک زی سعودي عرب تا اوال د کی پی سي ګټي نو عالم الته نشیت لسه او کالم راضی او غم سعودي ته زی او امي ملتي زی نو جماعتونه به آباد نه وي هن دین بتا ته سوق خي جنازه بستا سوق کې نکاح سوق تړي نو دین کی آغا بن شوئے دے کن آغا دا تیج کولے شے غیم کولے شے بلکی آب استان خوا کی تبا عربی آیا دولے شے نو آخو یادا کرلا اولیلی من سبون باغو تمیلاو شی خوچی آغو دغ عرص پریخی دی عرب پریخی دی عجم پریخی دی تجارتون پریخی دی زمیداری پریخی دی اوزان دا دین دا پارا بن کڑے دے چی سہر وزی نو ماخام رازی او بل کار نکی نو دخل خدا پرز دی چه دغه علماء و طلباء و سر تعاونو کی چه اغا دینی خدماتو کی دین با دنیا کی آبادی خو بل طرف تا دا اغا علماء و طلباء و دا حال نسوک نی خبر چون که بی ضرورت اغود سوال نکی او دغه سی دا گناهون نزان ساتی نو اغتر و تازخ کاری نو خلق دا گمان که چه دا مالدار دی پاک جامعہ اون دنو خلق وی مالدار دی او دا اغا علماء و طلباء چی کم دا توحید او دا سنت پلارزی کم چی شرکیات بدعات کئی ناغو خو خلق و صدوکی کئی بیا نمخ کے زمانگ دا سی لگ لگ یادی گی چی بیدتیان با انو چکل در جب میاش برالا نو ٹکر ٹکر جامع بیواغوس دی او پٹکی کی بے پرتک کی خودو چی خغٹ شی دا ردی دا پارا چیز کاتونو دخل قنوادی نو آغا طریقه ستا سر نکی و توحید و سنت روان دی غستا دا پرزی که آغا نگوانی ستا دا پرزی چی تا دا آغا ظاهری دی باستا مگوره چی پاکی جامعی غست دی و پاک صفا ستره دی بلکه تدا سوچو که چی دیخو دنیا کار کسب نکی و دغا علم دا پار زن بن کرده دی انده بسخوری سبس کی او دا سی خونه دا چگنی آغا خوراک نکی اسکاک نکی یا ذریات نور نشتی دا امک کیا د خلق و گمان بو چرتا ہوئی دا زنانا با مخ کی گدرون نتلی یو زنانا گدر تلاڑا زکر زنانو کی دا قانونو چکل کور کی بدا سی سا جنگ بیو کنو بیو گدر تلاڑا نو علتی بیو بیاغ اخپل بڑا سیستو او دا خبرې اترې به وړي یا سر خبرې نه بېځان خبرو نو که اوبه به په کور کې ضرورت وو کنه خو که اوبه به وي نو منګی به زر تش کو منډه بکړه ګودر ته بتله نو داسې یو زنانه چرته دا اورېدل دي کلي کې یو مولي صاحب هم دا غزوی شوی وو نو کور یې دا خبره واورېده نو هغې تعجب کول نو زر یې منګی تش کړو او ګودر ته روانه شو چې ګودر ته روانه لاړه ګودر کې نورې زنانه هم ناسې څه خبرې به کوي نو دا وایي یہی خویندو غر کشما وای دنیا به نورانی او ویولی واجب قسم یورید الله دنیا به اس خامہ خورانی اخز ورته وی چې خوري سقي سدن ته موږ ته وی نشم وی غره کشم دا سقي سي ناغه اخر ته وای کنه سي چل شوی وی دا غره وی ما وسوار دي د مولي سي زوي شوی دي ناغه ورته په دې کې چل وی مولي سي هم زوي راوړي دا خلق واسي قصه ده دا زریان د ارچا سره لګیدل دي طلباء سره لګیدل ني دین د پاره ځان بن کړی دي ستا کری ترالا محلی ترالا داغو تا دا قدر پا نظر بانی گورا دا عزت پا نظر بانی گورا دا دی طولباو دا دی علماء پا منگا و تاسو بانی دیر غٹ احسانات تی بلکی لند دا آوری چی دا دنیا چی نو رانی گیا و دنیا دا سی عباد دا نو دام دا دی علماء و طولباو دا وجنا پا دی مانا باندی چاگو علم ازدکی دین ازدکی خلق و تیخی او ترسو چی دین وین دنیا بایی او چې دین ختم شو دنیا به ورانیږي او دین چې ختمیږي نو په دې ختمیږي الله ند الله پیغمبر فرمایي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا دا علم الله داسې نه ختمي چې بس د خلقو د سنونو او باسي د علماو په مړه کېدو باندې چې عالمان به مړه کیږي او داغه په ځای باندې بل عالم نه نو خلق به ټول د بی دیني سره مخامخ شي نو دنیا به ورانیږي بیا نو مصرف دلتی معلوم شو چغت طلبا دی او دا اغو علامات امو خودل یو دا چې دا اللہ دا دین دا پار بن شو دی شپاو رز جماعت کی ناس دی پکار خدا و چی تاو پل بچه لگلو لیکن تاو نلگلو بلو لگلو دیر قدر اکوا او طاقات نلگلو دا گرزی دو پز مکا انتجارت نکی دا دین تناس دی دریم ناپوس خلقوی چی دا مالدار دی زکا اغو د سوال نزان ساتي پاکي سوتره جامع غوندي پاک سوتره جون کوي سلورم ته پنغه پیجني چې پاکي بخاصي وديني نورانيت پي چا بام چا کې نهي او پینزم به ضرورت سوال نه کوي به ضرورت مې زکول چې وظیفه خو هغه غواړي خدا ضرورت ته او مخ کې ورکه بخلق او بوتل خپل کورونو ته مې دا غون دروازه سیب نه پس په پښتنو علاقو کې دا ترتیب جوړ شوی دی چې ماشوم به زی کوړتا دا ضرورت الهام بلستن توي چې بلستن کیږي نه چا پوری نو دا سي خلق سر تاسو خپل تعاون کوي هماشومه درغلو کور کی आवाज وکړلو نه خزنانه هغه دا چا هغه د ماشوم چړې زر اغله وزي پراو باسي او بیا را شیخ کولې کی او تسلی ول ور کی او سوچو کی چې کزما بچی لاړ شو د چا دربار کې داسي ودرېږي او دا غ دربار نه غته سخت خبره کیږي نه زین شم برداشت کوله نو دا بسنګ برداشت کوي نو دا ذکر کې الله پاک بیا ډیر خیر برکت راوړي وما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو من خیر اند سه خیر نه فان الله بشک الله پاک به علیم پغې سره پوه دی الذين اكثر ينفقون چې دی خرج کوي اموال او خپل مالنا بالليل د شپې او النهار د ورځ سرن پټ وعلانیت نخکارا فلهم نیمان دیو دپارا عجروهم دیو عجر ان دربیهم پنیز درب ددویو ولا خوپون اوہی سیر بنی علیهم پدیو باندی ولا هم یحزنون او نبدیو غم جنوی سغم با پدیو باندی نی داش پگم باب مخی منگ لگو انتیق دغشوش پگم باب دا دغا دریم بابو دی زینا دغزه پوری یو باب مخ کی ذکر شو آغا د یا ایوها لذین آمنو انفقونا تر مسلو لذین پوری دویم باب دغه مسلو لذین تر آغا یا ایوها لذین آمنو پوری دریم باب دغینا تر آغا او سید احمد صلی اللہ ما پی سماوات پوری ہو نو دا غدرین باب روان نه پاکی او زینو دا دیزه پوری هم ذکر کرده ده و دا غم صحیح ده سپگم خبر اغا زجر ده و زورن ده او تخویب ته ده اغا چا ده پارا چی اغا سود کئی سودی کاروبار کئی او خلق ده انفاق فی سبیلی لانا منع کئی زگه سودی کاروبار چی سو کم کئی نو اغا خلق ده طرف ده ترغیب ور کئی چی مال راوڑی چې موږ استاوس د پاره به بینکونو کې جمع کو دا پیو کو او خرج کول نه منع کوي دې آیتونو د دې سره به تم په دې طریقه جوړیږي چې په باب د انفاق کې د سود مسله ذکر راوړه. نو دا خلقو سزا ذکر کوي، دا هغو د پاره عذاب ذکر کوي چې کوم خلق سود کوي، سودی کاروبار کوي، سود خوري، سودی معاملات کوي. او زورن اور کوي دې آیتونو کې الذين كسان ياكلون الربا دي اخري مال د سودو ذکر د خوراک دی خو مراد نه ټوله معامله ده. خو د سودی کاروبار لوی مقصد هغه خوراک وي، نو دغې ذکر ریزکه وکړو. لا یقومون دی به نه پاسي د قبرونو نه د قیامت پر ورځ، الا مگر کما یقوم الذی پشان د پاسېدو د هغه کس یتخبطو شیطان چې ګډوډ کړی وي هغې لره شیطان من المسجد لیونتوب نه، یعنی اغلق چې سود کيو نو سود خواره چې کړه د قبر نه پاسي نو دیو بلی ونی دلی ونی پشان پاسي. لکه څنګه چې لیوانه منډي وهي یو طرف ته رواني او تر بل طرف ته، نو سود خوارام چې د قبر نه را پاسي نو کله به یو طرف ته منډو کله بل طرف ته دلی ونو په تور به ګرځي. ذالک ذا بانهم په سبب د دې چې بشک دی او قال ویل انما البيع بشک هر سوال غسل مثل الربا پشان د سود دی. دیو به دا ویلو چې سود خو دغه وي چې مثلا یو سړی تاله زر روپۍ درکې په قرض او میاش پس دغه نه ته یوولس سوه اخلي، دا اصل پکې سود شو. نو دلته کوما زیادت بلا عوض راغلو، او بل طرف ته یو سړی به یو سیز په زر روپۍ واخلي او بیا هغه په دو زره خرڅوي، دې کې هم زیادت راغلو. نو چې خرڅول اخیستل جایز دي نو سود دې هم جایز شي، بلکې دوی به دومره مبالغه کوله چې وي دا سود جایز دی او دا اصل دی او تجارت دغې پشان دی. دا ردیو یو غلط قیاس، غلط زکو چې تجارت کې ګټه متعین نه ده. مانه دې دادا یو سړی به یو سیز واخلي کله خو پکې ګټه وکړي لیکن کله پکې تاوان وکړي کله په سر ورکی، او سود که څوک مري او کچوي خو طالب هغه زیاتی شی درکوي، باقي اړو چرته تاوان شته نه یا سر شته نه. سدو قسم دیو، یو هغه سدو چې هغه تریب الفضل ویل، عام دانه چې جنس څوک په جنس باندې ورکي او زیادت پکې کوي، لکه غنم په غنمو باندې ورکي یو طرف ته مندي او بل طرف ته یولس دړې، دا سود دی. وربش په وربش ورکي ایو طرف ته لګي او بل طرف ته زیات نه زیات سود دی. کجوري په کجوره ورکي، سره په سرو ورکي، سپین په سپین ورکي، مالګه په مالګه، نو دې کې کتا مساوات کولو دړې غنم دی په دړې ورکول خو ټیک ده، خو کيو طرف ته دړې او بل طرف ته دړې نه سیوان دا سود دی. ها چې جنس بدل شي نکه بیا زیادت کیږي څه پروا نشته. لکه مثلا من غنم دی دا دی ورکړل او اغلی پاغي باندې وربشي دو منه جنس جدا شوی دی بیا سود نه دی. دو خبرې چې راجم شنو ال سود ګرځي، یو اتحاد د جنس بل زیادت. که اتحاد د جنس نو جنس بدلو نوم خیر دی جلاس پلاس ورکی، او یا جنس په جنس ورکی لیکن مساوی نو بیام خیر دی سود نه دی. دویم ریبن نسیا ده، ریبن نسیام دی ته ویو چې ته یو کس لرا پیسې ورکی مثلا په قرض زر روپۍ او میاش پستې غواړي یو لسو، دا دوانه قسمه د سود دی، دینه منه شو ده ناروا دی او سخت سزا دی آیتونو کی ذکر شو. احادیث کیمو د سود سخ جرم راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده د معراج حدیث ته وګت نبا کی دام دی چې نبی علیہ السلام وی د معراج پشپز یو قوم تلاړم داسې قوم چې داغو خېټه پشان د کورونو وی کورونو پشان غټه غټه خېټه وی او پای کی مارانو د ماران په کې داسې ګرځیدا او بار ته برا وته بیا بدن نن وته ما ته پوزو کو دا سوک دی اے جبریلا ما ته وی چې دا اغسود خواره دی هم چې دیو بدنونه به داسې غټ شي او مارانو پای کې بار دن نه کیږي. از سموره ابن جندب روایت ته وګد حدیث ته نبی علیہ السلام ته معراج منامی نصیب شو نه پاکی نه بازی خلق سزاګانی وی یو به قدام وا چې نبی علیہ السلام موږ یو نهر ترالو رايو زما داخله چې نبی علیہ السلام چې غنه نهر سرو د وینې پشان من د وینې زو نهر او نهر کې یو سړیو چې لامبو به والا او د نهر په غاړه یو بل سړیو چاغزان سر ډیر کانی راجه مکوڑی و ډیره نو آقا کم کس چی پا نهر کی لامبو بوالا و دا نهر دی غاڑی تا برات لو چی زانو باسی نو آقا کس چی دا غس کانی و نا با کانی رواغستو او دا غسری پا دی خلکی بے وروا چو آقا کانی با آقا پا خلکی دن نلاڑو ما تا پوسو کدا سوک دی نبی علیہ السلام ویدا سود خوار دی آقا جبریل ما تا ویدا سود خوار دی. ایا روایت ده عبد الله بن مسعود په حواله نقل لې نبی علیہ السلام فرمایلی کلام د سند په اعتبار سشتي چې د سود درې او یا دروازې دي شاخري امام حاکم په کډال پازم سیوا کړلی اي سروه اينکار رجل امه چې ادنا مقام دار چې وسړی د خپل مور سره نکاح وکړي پله مور په نکاح وخت د سود ادنا دروازه ده او غړ سود د مسلمان عزت تو یول دی. ایو روایت کی راضی چې دغه مفهوم داره سوک چې د سود یو روپۍ خوري نو دا د شپږ دیرش زناونو نه هم غټ جرم ده شپږ دیر زله چې زنا وکي. ایو روایت کی راضی چې دغه هم دا مفهوم ده سوک چې د سود معامله کوي نو پا آغا خلق و بانی با دا نرخونو گرانوال مسلط کی گی او چاکی چی رشوت عام شو نو دشمن روب پا آغا بانی اچوالے کی گی. بلکی دا یو روایت تو دا عبداللہ ابن عمر نا نقل شوی دے چی نبی علیہ السلام خطبہ ویلی وا او دا یویلو چی تازو دا پینزو شوی نا پناہ واری نو پای کې هم دغه تفصیلو چې کوم خلقو کې تعاون راځي او ناشنا ناشنا مرزونه نو دا د پحشا ادبي حیاي په وجبانې چې کله په حاشور یعنی سیواشي نو تعاون او ناشنا مرزونه په خلقو کې راځي او چې کله خلق په ناب تول کې کمې شروع کی نو قحط برازي باران بنه کیږي او نرخونه به سیوا کیږي محنتونه او تکلیفونه به سیوا کیږي او ظالم حکمرانان به مسلط کیږي او زکات چې څوک نور کوي نو پاغو باندې به باران بندیږي او لوزونه چې څوک ماتي نو دشمن به پاغو مسلط کیږي چې مالونه بردي اخلي او پاسمانی کتاب چې څوک پیسله نه کوي دا هغو په منځ کې با منافرت بغض دا چې کوم دین واقع کی نو دا حدیث کې داراله چې څوک د سود معاملې کوي نو پاغو باندې باندې رخونه سیوا کیږي او رشوت چې به قیام شون دشمن رو به پاغو باندې چولې کی ځان د سود نه وساتې هندیو به وي هر سوال اغستل پشان د سود دی او حال داده وحل الله البيع حلال کړل الله پاک هر سوال اغستل وحرم الربا حرام کړی نه سود فمن اغسوک جاءو چور ترغی موعظتون واس کون کی می ربی درب ددنا فانتا پس دیمن شو فلهو نوی مدل را ما سلب اغا چمک کی تیر شو دی یعنی کم مال چی دب قرض کور کرده دی صرف اغا خپل مال با اخلی زیادی بنا لی و امروه او کار دا الاللہ حوال دی اللہ تا ومن آده سوک چوافز شو تحلیل ندیتا سراج المنیر وی ومن آده سوک چوافز شو ستا اولائی کانو دکسان اصحاب النار ورالدی هم فیا خالدون دیوا پا دیور کامیش اوسیدون کیوی دکو پر شرک نا علاوہ دری گناہو ندا سیدی چا اللہ داغی بارکی وی دغ خلق بامیش جانم کیوسی یو سوک چی سود کئی لگا دلت کرالا دویم سوک چی میراس پسی طریقی سرا نتقسیم ای آم میراس نور کئی سوری نیسا کی براشی او درم چی ناحق قتل سوک کئی دا درے کسان قرآن و یمیش جانم کی بوسی گی یمحق اللہ ربا ختم اللہ پاک سود و یرمی صدقات او زیادی کئی صدقی سوکی سودی کاروبار کئی ندت با تکلیف رازی دانش کامیابی دے او صدقات چی سوک ور کئی ندہ اغو مال با اللہ سوا کئی و یرمی صدقات واللہ اللہ پاک لا یحبو محبت نکی کل کفار دار کافر اسیم گنانگار سرام نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ عز و جل یقبل صدقہ اللہ جل شانہو صدقہ قبلی او پخپل خیل اس کی دا اخلی زیادتی ہے ستاسو دے اوکس دا پارا سنگ چی اوکس پتاسو کی آغا خپل دا اس بچے یا دا اوخ بچے پالی او اغرو رو غٹی گی نو دا صدقام اللہ سوا کئی حتی که چی دا اوہد غرب پا مقدار بانیش بس ای طریقی سکور کئی افسوس دانے چی پا کمشیبانی مال سوا کی گی نو خلق آنا کئی آج بھی کمی گی نو آکئی اوز بشارت ور کئی دا اغ خلق دا پارا چی سوک دا سود نزان ساتی ان اللذین بشکا کسان آمنو چی مومنان دیوامل سوالیات عملون کئی نیک واقام الصلاة امونس قائم ای واتو زکاة او زکاة ورکی لهمی وردیو دا پارا اجروهم دا دیو اجر اند ربیهم پنیز دا رب دا دوی ولا خوکن علیهم او نبیر پدیو باندی ولا امیازنون او نبیو غم جنوی یا ایوها اللذین آمنو اتقو اللہ اے مومنانو دا لانا ویرے گئی وزرو او پریک دی ما بقیا اغا چی پاتی دی من ری باد سودنا ان کنتم مومنین که چرتی تاسو مومنان دا آیات چی نازل شوی دی دا بنی سقیب و بارک نازل شوی و چی دا غو سودی مالونو پا بنی مخزوم باندی نو چی مسلمانان شون دا اغا مال مطالبه وکر اللہ یا آیات راولی گو چی گوری کل تاسو اسلام راوڑو نو سودی کاروبارو نپری دی وزرو ما بقی من ریبا سدون پری دی البتا کم سر دی اگا غستیش فیل نم تفعالو کچری نکوی دا سدون پری دی فازنو خبر شی بی حر بین پا جنگ من اللہ لطرب دا لانا و رسولی دا رسول دا غنا کم قوم چی پا سد کی اختوی دا دا اللہ پا اعلان جنگ کی دی آنشی کامیابی دی اسلامی ملکونه په دې وخت کې چې الله پاک هغه ته کوم وسایل ورکړل دي او د ټولې دنیا زړه د اسلامی ملکونه دي لیکن کامیاب نه دي دې وخت کې دا ولی دا په جنگ د الله او د پیغمبر کې دي سودی کاروبار کوي د بینک چې څنګه کاتی ټول سود دي او په هغه باندې خلق له ترغیبات دي نو څنګه به داسې ملک کامیاب شي داسې قوم به څنګه کامیاب شي چې همیشه په اعلان جنگ کې وي او کوم علما چا و کوشش کوو محنت کولو د سود خلاف نو هغه ختم کړه هغه ته دی انتها پسند وای بلکې دی وخت کې سودی ملکونه اکثر دا د سخت تکلیفونو سره مخامخ دي وین توبتم او کچری تاسو توبه وستا فلکم نیو مستاز پارا رؤوس اموالکم سرون دمالن استاسو اصل سرمایه بدت میروی لا تظلمون تا ظلم مکوی پا طلب نزیاتی ولا تظلمون استاسو سب ظلم نشکیده پا نقصان دا اصل سرمایه اصل سرمایه بتاسو در کولش وین کانا زعسرتین او کچرتوی دا قرزدار خاوند تنگی پا نزیرتون انتظار کولی الامی سرا حالت دمالدار ایتا یو کس دا تا قرز ورکڑه او په سود باندې نو سود خو دې پرې خو دو قرضې ته وختو دا غریب څخه قرض هم نشته نو انتظار ورته وک وان تصدقوا او چې تاسو معاف کوي خير لكم بهتر دي تاسو لپاره غوړه دي تاسو لپاره ان كنتم تعلمون کچري تاسو پوي غيا نبي عليه السلام فرمایي هڅوک چې هغه در خوشاله دا خبره چې د قیامت پر ورځ چې بل سورې نه سوا د الله د سورې نه هم په دغه سورې کې الله د لزی ورکی نو فلی یسر علی موسرین او لیدانه تنگ دست انسان سره دی نرمی وکي یاری معاف کی چې قرض یې ورکړی وسنه نرمی دی کوي وسه کنه معاف دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې مهلت ورکړو تنگ دست لره نو دلر په هار او رزبانی په مثل لاغي صدقه ده اني مقصد دا نه چې قرض دی ورکړو یو لاک خدا غریب سره سنو نو لکه روزانه چې ته یو لاک روپی خیرات کې صدقه کوي بیا می تیواوري د صحابي وای بوري در ځاهو د خپل پلار نقل کې موسی شارینا چې نبی علی السلام چې چا تنگ د ستم ولت ورکړو نو په هار او رز دا دومره ثواب کیږي لکه د چل صدقه جکړي لکه 2 لاک روپی دا یو لاک ورکړي نما نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبره اول تا فرمایلی وو چې تا چا یو غریب تا مهلت ورکړلو نو اغل په اره ورځ دومره ثواب ملويږي لکه څومره قرض چې دا ورکړی دی دغه په مثال او بیا دې چن کړلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه دې کې تعرض نشته تا یو کس تر قرض ورکړیو چې میاش پس بداره کې نو تر میاشتې پورې لکه روزانه چې په هغه مقدار ته خیرات کې او چې میاشت پوره شو دا هغه سره نه بیا وتلې مهلت ورکړلو نو بیا لکه ته چې روزانه دوچن خیرات کې دومره ثواب دی الله الله ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ یو سړي قرض ورکړو نو سړی هغه پیسې نه ورکول نیټه پوره شوی وو چې ابو قتاده براغ نو دغه سړی به سي پټېدو ځکه سوه سنه وو نو ځله ابو قتاده دغه کور ته راغې او دروازه وواله نو بس څوک ماشوم هغه راوستو او یې نشته خبرې خدا اورېدلو چې د قرضدار یې کور کېشته نو هغه کم کس چې هغه رالېږلی وو هغه ته یې مالې خبرې اورېدلې راوځه ناغه مقروز سړی چون راووته ابو قتاده ورته ته ولې زمانه پټيږي ا سړی ورته وی چې ما سره قرض نشته نو دیو جن زه پټيګم شرمېګم ستامه خله څنګه درشم نو ابو قتاده په جړا شو او بیا یې چې ما د نبی علی السلام نو ریدلی من نفس عن غریمه او مها عنه کان فی ذل العرش یوم القیامه چاچی نرمی په خپل قرضداري وکړه یی معاف کړو نو دا به قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې وي او هزه پر ځاو هو یو روایت نقل کړي نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې د قیامت پر ورځ به الله جل شانه یو سړی خپل مخ ته ودرې چا به ست خیر کار نه کړي هغه سړی داسې و چا معاملې کولې نو خپل بچی ته یې ویل او په خپل همدا طریقه وه چې کله به څوک مالدار و نو هغه سه به نرمي کوله او چې غریب به و نو هغه غریب ابه معاف کولو نو قیامت کې الله خپل مخې ته ودرولو وایي بنده تا مال څه کړل نو یا الله ما خو سامان نه دي کړل خو البته دومره وه چې ایسر علی الموسر وانظر المعسر چې د مالدار سړي سه ما نرمي کوله او غریبونه هغه تمام مهلت ورکولو نو الله جل شانه بو ته وی انا احق زړی لایق ما انده دې چې زه نرمي معاملہ وکما هغه ته به حکم وکي جنت کې داخل شون جنت کې به داخل کې الله پاک وان کان ذو عسره فنظره الی میسره سختی نری کول پکار دا حالت پر چارات لیش وتقوا ويرغ يوما دا اورزنا ترجعونا چې تاسو واپس کیدئ شی پی پاکی ال الله الله تا نو هغه دا دا چې اوسله نادار او غریب نه ستانه قرض واړی ورک خو بل طرف تا چې قرضونه سو غواړي هغه دم دا وای چې ګوره یاد ساته الله پاک هر سم اپ کوي خو پر دې حق نه ماف کیا او نبی علیہ السلام دا اچا جنازه نه کوله چې بچا به قرض ار چاله تقوا فکار ثم توفا مې پر پر اور کرشی کولو نفس نه نفس تما که سبب چې کړي وي هم لا یظلمون دی سبب ظلم نشی کینه سودی کاروبار مکوي صحیح معاملې کوي یا ایها الذین آمنو دت آیات مداینه وي دا وګد آیات قران کریم کې او بدې کې بیان د امور انتظامیه و دي چې تاسو یو بس کم معاملې کوي نو په صحیح طریقې سره کوي اغه صحیح طریقه هم دا چې کل کوي گواهان نیسي صفامه ملک کوي بیا استاد زمز کې اختلاف جګړې نه واقع کیږي خاص قسم یو معاملې چغې ته به سلف وای به سلف مقصد دا دی چې پیسې پلاس ورکی او کم چې سوداوي نو اغه کې نیټي هندا مخ کې ډېر دی ضرورت راتلو سم کې زمیدارانو بمدا سی کول چاغو با دکاندارانو نا پیسی واغستی او بے بے منگ بتاز دشپگ میشتی پس هم پلانکی شیراؤ دنگ بے سلف نو آغا سلف احکام ذکر کئی چی پکار دادا چی کمسیز کی تس سلف کے او دا بیا کے دا ملک کے نو صفائی فکیوی آغا جنس معلومی قدر معلومی وزن معلومی نیټه معلومی او کا وزندار سیز وی نو هغه سیز د حواله کول زې معلومی او دغه ځدغه اوصاب ارس معلومی او دغه سیز پیدا کیږي سینې چې معدوم نه نو دغه کې دغه بیان ده دا خلاف القياس الله جل شانه د غریب خلقو د پاره د بیا مقرر کړی ده یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم کله چې تاسو لین دین کوئ به دینین په قرض او ادار ال اجل مسما تر نیټه مقرر پوری پکتبو لیکئ نیو حکم درې کلو شو ولی اکتب او لیکنی بینکم په میسا تاسو کې کاتب لیکون کې بل عدل په انصاف نو کاتب ته حکم شو چې بزیت نه کوي ولا یا باین کار دینه کوي کاتب لیکون کې ایکتو بدلی کلنا کما علمه الله لك سنچه خود نه کړل د تعالی پاک فجکتب لیکری تا تعالی یو په در کړی دا نو داغه په جوانی ته چا سره زیاتې مکوا تکلیف چاله مور کوا والیوم للذی او بیان دی کوي آکس علی الحق او چ په باندې دی قرض چې په چا حق دین او هغه دی بیانو کې بل څوک دینه کوي ولیتق الله او دی یریګ د الله نه ربو چې درب دے ولا يبخس ان دی کمی منو دینه شین سه سیزا چې په دما نه کم قرض دے هغه دی پرولی کی کم دینه لیکي فین کان الذین کچرتوی آکس علی الحق او چې په باندې حق دے سفیهن بیقوب او دعی پنیا کمزور او لا استطیعو یا طاقت نری ایومیلنا دا بیان کولو هو دے فلیومیل نو بیان دیو کی ولیوه دا غولی بالعدل فانصاف مقصد هم د دې دانه چې کم صاحب د حق دی نو او په خپل خبره کوي خو که په خپل د خبره نشو کولی نبی کو پې پوجا د کمزورتیا پوجا ځینې خلق نه پیژني نو په اوخ کې بیا به داسې څوک دغه د پاره خبره کوي چاغره د ولی وی یا د وکیلی اوب کوي خبر ار ټیم کې وکیل ته ضرورت نشتا دام د انګریزانو قانون دی برنا قاضی د خلکو نه پیسې ضایع کوي چې یو سړی خپل دعوه په خپل پیش کولی شي باقي وکیل ته څه ضرورت راځي هو نشو پیش کولی نه بیا ټیک د وکیل نیونی سي واستشهدوا او گواهانو نیسي شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو ستاسونه نو گواهان نیول په ما مال باندې هم بیا دا گواهان خداره چې سړی وي خو که سړی نو دوا فیلم یکونا که چرتنی وی دا دوا گواهان رجولین دو سړی فرجولن یو سړی و مراتان او دو خزی ممن دا چانا تردونا چې تاسو خوی من شهدای دا گواهانو نا یو سړی بای او دو خزی بای او دا یو سړی او دو خزی ولی برابر شوی انتظوین لا احداهما دا که چرتهیر شی دا یوی دا دی دوانو نا فتو ذکرانو وریاد بکی ورتا احداهما الاخرا یو دا دی دوانو بلا اوله به وریات کی عام طور سره زنانو کې هیر ډیر وی شیخ القران رحم الله فرمایل چې قران خدا و چې زنانو کې هیر وی او نارینو کې نه وي خو کله چې نارینو خپل کار پرې خو در دین او د قران او د سنت نو الله جل شانو خبره الټه کړه وایزه وزل درس مې وکړه اوتم خواته اسکولو نه اسکول چټی شایو ان چټیانی غړی شوی نو استاد جی بچو ته وای چې بچو استاد چټی د دې وخت تر هغه وخت پورې دی او کوړه چې لاړ شي نو میندو تمام وای ښا چې زموږ چټی د دې نه تر هغه ټیم پورې دی کله ټیم پورې شي بیا مرو دی نو ما استاد جی نه تاسو کو چې استاد جی دا میندو ته سره یاد کی پلاران ته ونه وای اگر ته وی چې پلاران اکثر یې او دې میندو ته خبره یادې نو ما وته میندې زکی یادې کړې وای ما چې ګوره عجیب شان دی چې قران خدا وای چې د خزو نه هېریږي او سړو ته یاد وي خو کله چې سړو خپل کار پرې غو دنو د خزو خو یاد کې لاړو او اوس خزي خې دی هغه ته خبره یادې اندر سنم داري نو سړو ډیر شوق نه یې کنه سړی خو دې کړی کې اسی ناس ډیر شې دی او اس کار نشتا او دا قرآن شوق دا غو سنشتی چراشی واوری اما شالا زنانو کی سنشتا شوق شتا ولا یا با شهدا انکار دینه کی گواهان ازا ما دعو کل چراو بللیشی ولا تس امو او مستری کی گئی انتک تبوه نری کلو دری خبرینا صغیرن کوڑوی او کبیرن یالویا الى اجلی ترخبلی نیٹی پوری نکل کوی نکل خشیرے ذالکم دا اقصد تو ډیر د انصاف خبره ده عند الله پنځ د الله پاک واقوم او ډیر مضبوط را لې شهادتې د پاره د گواهی وادنا ډیر نه زیدا الله تر تابو دا چې تاسو په شک کې نه شئ الا مگر ان تکونا چې ویدا معاملا تجارتن تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرو نه چې تاسو اړوي را اړوي دی لرا بینکم په خپل منځ کې فلیس علیکم جناح نشته په تاسو ګنا الله تک توبو اچوي نه لیکي لیکلې بیا مخري لیکن کدا چې لاس پلاس خبره ده هم پیسې والا راکو سودا واخلا نو بیا کوونه لیکي خیر ده خو لیکلې خري هیڅ پته نه لګي سوا سوک داو کوي نو تا ته بلی کی فاشهدو او گواهان نسی اذا تبایاتم کلا چې تاسو خر سوال غستل کوي ولا یو دوار کاتبون او ضرر بنه شر سوال لیکون کی تا ولا شهیدون او نه گواتا چې چالي کل کړي او یو طرف ورته فریق وای چې زبستا سره ګورم تاوري لیکل کړل یا سو گواہی کوي وای ته گوايو کو زبستا سره ګورم دا بنه کوي معاملې به خراب شي بیا وسوګ لیکل نه کوي گواہی بنه کوي نه کدی وخت کی او دا معنی هم دا خود مجهول معنی وا چې زوره سیغه د معلوم شي نو معنی به دی ولا یو دوارا او ضرر بند رسی کاتب لیکن کې ولا شهید او نه گواه غلط لیکل دی نه کوي غلط گواهی دی نه کوي وین تفعلوا او کچری تاسو کو دا کار فإنه بشک دا فسوق گنا دا بكم پتاسو وتقوا الله دا لا نه ویریږي يعلمكم الله او په در کې تاسو الله پاک والله بكل شيء عليم الله فارس په اړه بیان د امور تنظیم یو شو دا غي متعلق بل خبره و ذکر کړي کله کله یو څوک چاله بقره سور کوي او حالن د سفر وی ضرورت وی د لیکل څوک نه ای او بل طرف ته د دې سړی اعتماد نه جوړي چې ګز دل قرض ورکم نو پیسې می ضایع کیږي او لیکون کې گواس وشته نه د ضرورت په وخت کې بیا دې دا غنه غاڼه واخلي چیرې دا پیسې می درکړې همال غاڼه کې یو سیز را کا چې کته زما پیسې را نه کیږي خو بیا د غزما یوځی کنه غاڼه د ضرورت په وخت کې دا عام حالات کې دا نه ده مخکې به خلقو غاڼه کولی بے ضرورت بے کولی بیا گانه کی دا مسئلہ دا چی کم سیز گانه شوی دے مثلا غوائی اپا گانه کی ورکڑو آزمکی ورکڑی واتو پا کی ورکڑو نو دا آغا مرہون نا پیدا غستل دا سود گرزی او حرامی گی مثلا تا چال قرض ورکڑو او دا یقین ستانو اغا پیوز کی تال ازمک در کڑا گانه اکڑا در تا دا دا ازمکی نا تا که پیدا اخلی دا گانه دا ناروا دا دا جایز ندی سد دی دا حدیث دی دا نبی علیہ السلام کلو دین انجار نفعو پا ہو ریبا کم قرض چی دا غیب پیدا جاریوی دا سد گرزی انتا پیدا اخلی ازمک بستا سروی دا یو امانت بای او که دا ازمک است امالک کری ځان لے کرلے شو ٹک دا خنور دا بستا پا اختیار کی چکتا تا قرض میلاو نشی چیتا دا ازمک بیا قبضہ کی وین کنتم کچرتے تاسو علا سفرین پا سفر باندی ولم تجیدو او نمومی کاتبن لکن کے پریحان مقبودا نو گانا دا قبض کرے شوی ضرورت تے دانس زمون روایت تے نبی علیہ السلام پات شو او د نبی علیہ السلام زغره گاڼه وا د یهودی سره په دیر شووګ کې د ور بشو او دای چې گاڼه کړوا د خپل اهل د خوراک د پار د دنیا نه دومره نبی علیہ السلام ځان ساتو آخر وخت پورې سختې ژوند تیرول فین امینا کچرتا امین وگرزی بعضو کم بازی تاسو بازن باز لرا فلیو ادی نزیو تو منانو ادا دی کی آکس چی امین گرز ولی شوی دی امانت او خپل امانت ولی اتق اللہ و دیری گی دا اللہ نرب باو چی درف دی ولا تک تمو شهادتا امو پتوی گواهی امو یک تمہاو چا چی پتک ردا گواهی فین نو نو بیشک دی آسی من گنانگار دی قلب و حضر دا او زړه چې پاسید شو ټول بدن پاسیدی والله الله پاک بما پاس تعملون چې تاسو کې عالم په هده لله ما فی السماوات سلورم باب تر اخره پرې باب کې د سلور مقاصد اعاده را توحید رسالت جهاد انفاق فی سبیل الله او تعلیم و دعا پر ربنا ربنا سره کوي چې دعا کوي دا دعا چلیز دا کئی داس لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سَلُوْرَمْ زَلْ دَعْوَرَ تَوْحِيد دا مسل سورت کی مسئلہ توحید اول یا ایوہ الناس عبدو سو ذکر شوا بیا و الہکم الہ واحد سر ذکر شوا بیا اللہ لا الہ دا سلورم کرت لِلَّهِ خَزْدَ اللہ دا پارا دی مَا غَصَوَ فِي السَّمَاوَاتِ چی پاس مانونو کی دی وما او اغسا فی الارض چی پس مکہ کی دی دادا اللہ پا مل کی دی وین تبدو او کچری تاسو خکارا کوئی ما اغسا فی انفوسکم چی تاسو بزرنو کی دی او تخپوہو یای پٹوئی وحاسبکم بیه اللہ حساب بکی ستاسو سرا پغی اللہ فاکا اللہ بس حساب کئی نفیغبرو بغن بکی لیمین شاو چالچو واری یعظم عذاب ورکی مہشا چل چوانی او اللہ فارشی قدرت لرن کے دیں دا آیات چې نازل شوی صحابه ډیر ګران هغه ته پریوته و د نبی علی السلام خاطر غریو وېدا الله پیغمبره یو آیات قران کې نازل شوی دی ډیر ګران دی موږ ته هغه دا چې زمون پزله کې سرازي په هغه ما لازم اوسې حساب کوي نو پزله کې خو به اختیار ډېر خبري راځي نبی علیہ الصلات والسلام یا تاسو هم د بنی اسرائیل غوندې کار کوي چا وو وی سمعنا واسوینا موږ واردو نمنو صحابه کرام وینا زمون په ایمان دې وګرانه خبره د ډیره نو الله جل شانه بیا دغه حکم منسوخ کړ او د مؤمنانو مقام ذکر شو چې امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آیات را لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې د انسان بزله کی کما خبری راضی به اختیار باغی باندې الله پاک دلر نه نیسی ها په هغه سیس به نیسی چې هغه د په اختیار کی او می اختیار خبرو باندې دنی ول نشتا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې الله فرمای چې زما بندک کله پزله کی راوړي چې زبنه کی کوم نو الله وې زه ولې کم پرني کی کنایم کړهم او چې وې کی نو زه به پلس چوند لیکم ها کبه دی پزله کی سوچ راغې نو چې نه کړ نو زه ورته بخما او که بدی وکړه نو بس یو بدلی کم زیات نه لیکم دا الله رحم دی اندازه نبی علیہ السلام پروايي چې ملائک وای کله چې انسان سکار کوي چې اے ربا دا استاد بنده دی ګناه کوي الله ته پته ده خو الله ورته ویل چې صبر ورته وکړي کې وکړه نو بس یو ګناه ولا ولي کوي او که پری خو دا نو بیا ولې کی ولې کې ځکه زما د وجه نه پریخ او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو کس خی اسلام راوړي نو هر نه کی چې دی کوي اغلس چوند لیکل کی تر وسه و چوند پوري او هر ګنا دغه په مثال لیکل کی تر دې چې الله سده میلاو شي هم بیا مختلف مراتب دي زرونو کې اغا زی او رازی هولند دا چې به اختیار د انسان پزله کې کم غلط سوچ را شي پغي الله نه نیسی ټیګه دنیا کې بس تقریبا لري کایشره زنه چې فرمایي امن الرسول ایمان راولې پیغمبر بما فاس انزل الیه چې نازل کړی شو دي د تامین ربي له طرفه درب د دن اول مؤمنون او مؤمنانو کلن طول آمن ایمان نوڑی باللہ پا اللہ و ملائکتی پا ملائکو داغا و کتبی پا کتابونو داغا و رسولی پا رسولانو داغا او طول وی لا نو فرقو منگ جدائی نراولو بین احادین پا منزیو کس کیمی رسولی در رسولانو داغنا وقالو وی دیو سمعنا منگ واردو واتوانا تابیداری بکو غفرانکا بخن غارستان ربنا ایز منگ ربا ویلیک المسویر او تاتا واپسی دا کلج طول دا وینو اللہ فاک نرمی راوست لا یکلف الله تکلیف نور کې الله پاک نفسنی او نفس ته الله اوس هغه مگر موافق طاقت داغه لله کی توحید مسله ذکر شو امن رسول کی رسالت لا یکلف کی jihad انفاق او تعلیم د دوام دے د چا واسطه وی خبرې نه یې پری باندې مکلف نه ری مثلا یو سړی زویب شو په ولاړه مونږ نشي کولی نو ټیک دا قیام پرز دی په پرز مونږ کې ول دنه وس ساقط شو تکلیف ته وجنه دا وس موافق الله پاک ارچالا یو تکلیف ورکي لا وی باندې دی نماز د پاره ما که سبت چې سه کړی دي والي هاوی په دی باندې ما که سبت چې سه کړلی کمنه کی وکړه دا یې پیدا برته ملایوي او کبدی وکړو دا غي نقصان ضرر به ملاوي لام د پیدې د پر اعلی د ضرر د پر راځي او نیکی کی کسبت مجرد راوړه ځکه د نیکی کول آسان دي او ګناه کی ایک تسبت مزید راوړه ګناه کول ګرانی خو شیطان آسان کړی مثلا یو سړی دی او هغه ځان له حلال روزی ګټي نو دا غي آسان طریقه ده دیاړي وکا تجارت وکا زمیدار وکا او چې تغلا کې دا غي د پر ډېرې سختۍ برداشت کې او ډېرې طریقې ربنا ای زمونږ رب الله تو اخذنا مونږ منسا ان نسینا که زمونږ نه هېر شي او اخطانا یا مونږ خطا شو په خطایي باندې په آخرت کې مؤاخذه نشته او دنیا کې پرازي او په هیر باندې آخرت کې مؤاخذه نشته خو دنیا کې تکلیف انسان ترسي نو ځکه د دې بیان وکړلو عائشه رضی الله عنها فرمایي ربنا ای زمونږ ربا ولا تحمل او مبارو علینا بمبانی اسرن بوجنا کما حملته لکه څنګه چې تا بار کړلی علی الذین پاکستان باندې کما حملته لکه څنګه چې تا بار کړلی علی الذین پاکستان باندې من قبلنا چې زمونږ مخ کیو ربنا ای زمونږ ربا ولا تحملنا مبارو بمبانی ما اغسل طاقت لنا به چې نشته طاقت مونږ را پاغي مخکینو متونو باندې کم بوجنو مفسرینو ګن داسي مصداقات د غیر کلی هم باز د غیر نه داو چې د مخکی امت مونږ چې وو دا د غو د عبادت خانی نه بار نه کیدو دویم دا غو توبه په دیو چې قتل کی ځان لره یو بل قتل کی هندسه نه وا چې ګنا پرې دی نادیم شي نو توبه قبول شو هندغه سي الله په غوغه حرام کړوي هو واز دي حرام کړوي صرف هغه جا هندو ته پاره جایز وي چې دی وسره یو ځای شي وي په پنځوس منځونو پاغو باندې او دا وو هني کې صرف په یو چوندوا مال غنیمت دا غو د پاره نو حلال اسمان نه وو راغو هغه بسو ګناه مې چې وکړ نو سار ورته په دروازه لیک کړو پلان کوي ګناه دې کړ کپڑا بچې ګند شو په وبو نه پاکې دې کټکواله هندا ډېری سختۍ وي الله په موږ باندې داسې سختۍ مرا ولي وافو عنا موږ ته معافي وکا واغفر لنا بخنه وکا موږ ته ورحمنا ورحم وکا موږ باندې انت مولانا تزم مولای پر سر نا امدادو که زمان القوم الكافرین پا قوم کافر دا عبدالله بن مسعود زمان روایت ته چه رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چه آخرینی دعا یا تنا دا بقری اولولی پشپکی دا والا پردی امام بخاری مسلم دا حدیث ذکر کرده دا صورت ممتاز ده دا نور صورتونه نا په غنو خبرو بازی په کیداري چې بدی کې د بنی اسرائیل تفسیری ذکر وشو د په د نه شوبو چې پر رسالت واری دي دا دغه بیان وشو د مجاهدین صفات ذکر شو د مګ د امن د پارا سلور قوانین ذکر شو د تدبیر المنزل د پارا اتلس احکام ذکر شو واقعت تعلوت په کې ذکر شو دا آیت الکرسی آیات غټ آیات دې صورت کې راغله آیت المدینه چې دا وګد آیات دې صورت کې راغله د سود خورون کو د پارا پنځه د پی ذکر شي مخکې وولسته شو واقعا د حضرت عزیر علیه السلام په ذکر شو دا هم په دې طریقې سره دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه نور په ځای مخکې ذکر کړیو کله چې صورت شروع شوه په ابتدا کې